başlıyorlar. Aynı tarafta. Aynı tarafta Evet. sarı. Kime karşı çok affedersin? Kurt adamlarla vampirler, yani bizim bildiğimiz aslında vampirler, bu Cullen ailesi dediğimiz, Edward Cullen Gill'in ailesi birleşiyorlar ve işte diğer vampirlere karşı ordu kuran bir kötü kalpli vampirler diyebiliriz. Yeni doğan vampirler. Yeni doğanlara karşı ve onun başındaki Victoria'ya karşı savaşmaya başlıyorlar. Sonra efendim çeşit çeşit maceralar. Victoria'nın değişmiş olması benim canımı sıktı ki çok az hatırlıyorum. İlk şeydeki Victoria'yı, bu kızıl saçlı bir vampir vardı. İzleyenler Kötü bilir. kalpli vampir. Kötü kalpli, bu sevgilisini sevgilisi İstemek ölen ölen. vampir. Ha. Evet. İşte nefretle, Öldükten sonra kinle zaten o şey oldu. yanıp tutuşuyor. Aman adam sağken de ben biliyorum onu. Orada da aynıydı. Böyleydi. İşte o bir değişmiş. Onun değişmesi de, ne kadar güzel bir oyuncu vardı. Ne kadar da başarılıydı kızcağız. Onu almışlar. Sen git Hollywood'un içinden bir yapımcının kızını getir, koy o role. O şey kız mı yoksa, evimiz Hollywood'da oynayan babası Evet. yapımcı olan var ya, Çikinceme. Cem'e. Ay o mu yoksa? Hani böyle çenesi köşeli köşeli bir kız vardı. O evimiz Hollywood'daki en çirkin kız. O O sporcu adam gencin sevgilisi gibi olan. evimiz Yok, o değil. Hollywood'da. Ondan sonra başka neydi onun esas meşhur dizisi? Böyle bir Sen havuzlu bir o evde değil. yaşayan O'si mi? gençler. O O.C. çok yeni. şey. Evimiz Hollywood'da'nın öncesi. Hatta yenisi çekildi onun. Evimiz Hollywood'da'nın da yenisi çekildi. Öbürünün de yenisi çekildi. Bu gençlik dizisini yaratan adam. Ve dünya kadar para kazanan bir adam bu Kürekle işler. zaten şey yapıyorlarmış. Her sahnenin çekiminden adam çuval çuval evinin deposunda kaç tane çuval bulmuş. Un Bir çuvalıyla taşıyormuş. dizinin çekiminde bu kadar çok el arabası kullanıldığı görülmemiş şey Hollywood tarihinde. Çünkü bir taraftan dizi çekiliyor, bir taraftan da çuvallarla paralar el arabalarına dolduruluyordu o dönemde. Benim sayabildiğim kadarıyla bir sahnenin çekimindeki 10 saniyelik bir sahnenin çekiminde 40 el arabası dolar. Yanlış anlaşılmasın. Doların el arabalarıyla gittiğini gördüm. Evet, valla ben de biliyorum. Ben de yani bir O adamın kısmını. da kızı her film, her dizide oynuyordu Ay çok ve ayıp bir şey değil mi bu ya? Kızını en oynat mı? temiz kız rolündeydi. Diğerleri işte Kötü erkeklerle kızlar. biraz daha Ne rolde olursa yaklaşıyorlardı olsun da canım. bu baba korkusundan herhalde hiç böyle erkeklerle öyle pek bir samimi pozisyonlarda görmüyorduk kendisini. Aman ne rolde olursa olsun. Yani bana biraz ayıp geldi. Bu kadar da göze bata bata. Çok başarılıydı çünkü önceki Victoria. Ben dediğim gibi çok hayal meyal hatırlamama rağmen çok Bu etkilenmiştim değil o dedin dönem. yani. Benim Buydu. kızımın ondan ne eksiği var demiştir büyük ihtimalle İşte babası. eksiği var, izlesin filmi o zaman. Fazlası var, Gerçekten. eksiği yok. Yani daha birinci dakikada şey oluyor. Gerçekten filmde sırıtan şeylerden biri. Filme o kadar da yakın, seriye o kadar yakın olmayan biri olarak ben Hay bile bunu anladım Allah. yani. Bak Sen şimdi şu anda dedin. Twilight'ın sonunun ne olacağını falan biliyorsun. Anlattı mı Didem sonuna Anlattı kadar? anlattı. Yani Unuttun mu hemen? sonunda ne oluyordu? Dur bakayım. Ne Aa, mutlu son tabii canım. sonunu bilmiyorum Mutlu yani. son mu? Mutsuz son mu? Galiba mutlu son. Sonunda ne olduğunu. Yani şimdi sonunu bilen dinleyicimiz varsa diye soracağım ama sonunu bilenin kahraman olmadığı ortada. Doğru. Belki o yüzden bilmiyorum da. Ama söylemek de ayıp değil mi? Yani bir Ayıp. kitap yıllar önce piyasaya çıkmış da olsa durup Ayıp. dururken E şimdi tabii canım. belki üniversite sınavına hazırlanan genç arkadaşlarımız vardır. Ay bu yazımı ayırdım. 4 Twilight'ı da bir seferde okuyacağım diyen dinleyicilerimize şimdi en büyük ayıp etmiş Tam oluruz. aslında yaz kitabı olduğu Havuzbaşı kitabı söyleniyor diyebilir miyiz ona? bu. Yani tam Ben bu Havuzbaşı kitabı şeyini de bir çözemedim. Neler neler yok. Şeyinin neyin hanımlarıydı? Şu Madame yeşil Bovary mi? ne Ne? Bovary'si canım? Yeşil Köşk'ün? Ne fay neyin? Film oldu ya. Salkım Hanım'ın taneleri. Yok yok. Kate Winslet'ın falan oynadığı. Kate Winslet'ın da Ya oynadığı. ortaçağ dönem filmi. Reader değil. Dönem filmi dediysen. Bilemedim Fahir. Çok özür dilerim. Bu şey Jude mu? yok ya, şey Dönem kadınları ya filmi da diyorsun. bilmem ne. Neydi Ege, o yeşil bir kitap. Yeşil kitap. Yeşil mi artık, neyse hatırlayamadım bir türlü. Yüzüklerin Efendisi değil. Yok yok. Ya dönem filmi. Filmi de çekildi. Boleyn Kadınları. Boleyn Kadınları. Ha. Ha, Boleyn Kadınları. Kate Winslet yok ki orada, Scarlett Tamam, Johansson. olmadı. Scarlett Johansson. Benim demek Bunlar artist istediğimde değil mi sonuçta? artist, o da Doğru. artistlik Evet de ya, para kazanıyor. O da o benim artistlik de şeyim kazanıyor. oldu. Bilemedim onu. Havuz başında görüyorum böyle, bir de insanlar okumak işte bestseller okumak istiyorlar ya. Ha Mümkün evet. mertebe kalın kalın, ama bu şeyin kalınlıkları ne kadar? Ben kitapları çünkü öyle ayırıyorum kalınlıklarına Kitapların göre. kalınlıkları orta boy bir kavun kadar fazla. Öyle İyi. söyleyebiliriz. Yani bir yaz sezonunda tam tüketebileceğimiz kadar. Ya ama belli bir yaşın galiba üzerinde okunması lazım. Yani böyle Ve bir belli bir yaşın altında. o şey O biraz net. Çünkü daha önce de konuştuk ya, bu işte bu yazar kadın biraz şey bir kadın. Muhafazakar, biraz da değil. Yoğun bir muhafazakarlık ve aslında yoğun bir tutucu çevreden geliyor. Hı-hı. İşte bir bağlı olduğu kilise var. Mormon diye bildiğimiz. Aa, Mormon mu? Evet, kadın Mormon ve bunun da son derece, yani tabii Mormonluk üzerine değil ama o kendi yaşama tarzını aslında filmde de bunu hissediyorsun zaten. Kitaplarda daha da yoğun hissediliyor. Son kitabı Didem işte anlattınca bana dün akşam daha da şey oldum. Diye böyle bir şey oluyorsun. Kadın hakkında bir çek noktaya getiriyor, evet, adamı. O noktaya getiriyor. O yüzden de şey diye de düşünebilirsin. Yani mesela Ali'nin okusun mu okumasın mı? Bizce okumasın gibi bir durum var. Yani daha bir şeyleri kafada çocuğu okutmayayım mı diyorsun sen? Çocuğu okutma. Bir şeyleri kafada oturttuktan sonra İşe okunacak sokayım. Bir şey. Evet. İlk başta ver, bir alaylı yetişsin. Sanayiye doğru. Ver. Ondan sonra sen okulunu şey yaparsın. Çok güzel valla. Küçücük yaşta şöyle şeylere girmesi, ne derler ona, iş hayatına girmesi ve bu noktalara gelmesi çok güzel olur. Evet. Yarın öbür gün rahat edersin Ege. Çalıştır o çocuğu, çalıştır. O zaman daha çocuk da yaparım. Tabii. Çünkü sonuçta... Salarım onları sabahtan. Yeterim bana para gider. Hepsinin eline ilk oyuncak olarak bir el arabası veririm. Akşam bu dolmuş olacak. Nasıl olursa olsun. Ne iş yaparsanız yapın. Ben parama mesela bakarım arkadaş diyeceksin. Senin baba olarak vazifelerin bu zaten. Samet'te şey ne diye bitiyordu? Ne? Samet'te baba Cemşit'i gerçek seçiyordu baba işte. Sevgiymişti diye mi bitiyordu? Hayır, ilgiymişti, emekmişti. Diye. Emekmişti. Yani bu arada konuşulanları anlamayan dinleyicimiz varsa emekmiş diyor demek. Sevgi emek mişti ister. Mişti derken bunu demeye çalışıyor. Sevgi emek ister. Samet'in gerçek babası Cemşit'miş. Biyolojik ve baba ve orada işte babalık kavramı üstüne. Biyolojik babalık ve babalık esas bildiğimiz anlamda babalık üzerine. Onu ayrıştırıyordu. Babalık ikiye ayrılır. Biyolojik babalık ve şey hani dersin ya, bu da benim manevi babam. Evet, gerçek sevgi de emekmiş diye yani, böyle bir. Gerçek sevgi emek ister, emek veren de iyilesi olduğu için otomatikman o babası olur diye. İşte bu filmin bu serinin sonu da şey diye bitiyor yani. Gerçi hepsi öyle bitti galiba da bu tip sevgi. Böyle çığır açan şey sevgiymiş diye aşağı yukarı böyle bitiyor ama. Belki de gerçekten öyledir yani, bütün filmler sevgiye bağlanıyorsa hakikaten belki vardır öyle bir şey. Biz de şimdi ama çok saçma, her şey sevgiye bağlanır. Harry Potter da öyle, hatırlarsanız Voldemort diye dünyanın en büyük büyücüsü, en güçlü büyücüsüne karşı bu nasıl oldu da direndi, onu koruyan neydi, hangi büyüdü diye sevgiymişti merak ediyorlardı. Anne sevgisi çıktı. Her film sevgiye bağlanıyorsa, Lost dediğimiz dizi, sevgi çıktı sonunda. Evet. Nasıl sevgi çıktı Lost'ta? Her şey sevgiye bağlanıyorsa belki hakikaten öyledir. Yıllar öncesinde bize sevgi miydi, emek miydi diye sordular, yanlış yönlendirildi çünkü orada sevgiye değil emeğe bağlanmıştı. Aa, doğru. O yüzden biz de filmlerin sonu ama orada gerçek şaşırıyoruz. Sevgi. Orada aslında gerçek o daha derinlikli, o daha emek miydi? Evet. O daha boşlar. Derinlikli bir şey metindi. Yani böyle bir gerçek sevgiyi zaten anlamış, bitmiş, yalamış, yutmuş. Gerçek sevgiyi neydi? İşte. Gerçek sevgi emekmiş. Aman geçmiş gitmiş. Neyse ne. Yani sevgi çok güzel bir şeymiş. Bunu anladık bu diziden. Diziden dediğim filmden. Bunu bir filmden anlayabiliyorsan ne mutlu. Kimi insanlar tüm hayatları boyunca bu amacın peşinde koşuyorlar ve sonra anlıyorlar. Evet, daha programın 12. dakikasında ilk alkışı aldım. Varın gelin devamını siz hesap edin sevgili dinleyiciler diyoruz. Geçtiğimiz günlerde beraber ve solo sohbetler programında üstüne uzun uzun konuştuktan sonra ortaya çıkan bir gerçek daha var. Popüler kültür tarihinin gözlüklü tek kahramanı Harry Potter'mış. Harry Potter'ın da yeni filmi geliyor bu arada. Ay yeter. Vallahi yeter artık, suyunun suyu. Ne bu Harry Potter ya? Adam oldu kazık kadar, askere gitti geldi, evlenecek çağa geldi. Hala mı Harry Potter ya? Harry ne yapsın adam şimdi? Pehlivan mı olsun karşımıza? Ya, pehlivan olması değil de yeter, bir noktada kessin. Nasıl Aşk-ı Memnu en güzel noktada kestik diye bütün şey. Aşk-ı Memnu en güzel noktadan 1,5 sene sonra kesti. Yani onlara göre bence güzel. Yine de takdir etmek yine lazım. Yine de takdir. Yani vallahi yani kesmeye de bilirdi. İki o sene daha götürebilirlerdi. Evet, yani. Hakkını vermek lazım. Kestiler. Nasıl bitti işte Harry Potter? Sıkıldık anacım demiş şey. Ya orada bir çocuk vardı. Tam çocuk büyüyünce tam sevimsiz şu an. Kendi ismini oynayan sanatçı. Nebahat Çehre mi? Nebahat Çehre öyle demiş. O zaten son bir bölümde... değişiklik olsun diye son bölümde ağzımı çarpık çarpık yaptım. Gene de bir şey olmadı demiş. Son bölümde sıkıldığını belli etti zaten bütün seyirciye bence. Harry Potter'ın da yenisi bence çekilmesin. Böyle şeyler beni artık... Harry Potter iki tanesi çekildi bile. Aynı çocukla mı gene? Çocuk da demiyorum. Kazık kadar adam. Hayır, çocuk değişince zaten bir şeyi kalmıyor. Çocuğun aynı olması lazım. Yani çocuğun aynı olması lazım da o çocuğun da çocuk olması lazım. Tamam, bunun biz çocukluğunu gördük. Artık ergenliğini çocuk filminden, gördük. Çocuk filminden şey oldu, birazcık çıktı. Mesela Twilight'teki şey de oydu. İlkini mesela çok çocuk filmi, daha doğrusu böyle ergen filmi diye izlemedik biz. Büyük bir heyecanla izledik. Sonra zaten kitapları okudu Didem. Sonra ikinci filmde ve üçüncü Maşallah, filmde Didem artık iyi iyice... okuyor Oktay. Sen ne yapıyorsun? İşte tam yaz şeyi, kitabı serisiymiş. Öyle diyorlar. Yani okuyanlar. Her yaz bir seri okuyorum. Bu sene Harry Potter. Seneye yazda Twilight'ı okuyacağım. Güzel. Vallahi güzel. Öyle bir şey var. O yüzden biraz Harry Potter da öyle. Mesela çocuk olmaktan biraz artık şey oldu, çıktı. Yani o da mesela Shrek de gitgide sanki şey gibi oluyor. Yaşlanıyor. Çocuk yok, çocuklara yönelik bir şey olmuş gibi. Ben mesela 3. filme başladım geçen. Hı hı. Dedim hadi 3.sünü seyredeyim. 1'i 2'yi izlemişim. Sonra onu fark ettim. 1'i zaten izlemişim. 2'yi de izlemişim. 3'e başladım. Şey yapamadım. Devam edemedim. Çok sıkıldım. 15. dakikada bıraktım ve ya keşke bitirseydim falan oldum ama gerçekten izleyesim de gelmedi. Yani niye öyle oldu bilmiyorum. Bir ara bizim eve uğram. İlla ki bir yerini denk günün bir saatinde muhakkak Shrek oynuyor yani. Orada bir daha denersin. Oynuyor mu? Sürekli gösterim mi var sizde? Bizde sürekli. Aralıksız bütün filmler. O. Shrek 1, 2, 3 daha 4'ü DVD olarak almadık. Efendim Oyuncak Hikayesi 1, 2, Barbie. Barbie'nin de mi çizgi filmi var? Barbie'nin çizgi filmi çok gecikmiş olarak var. Teknik olarak biraz zayıf ama bence güzel bir çizgi film Barbie. Ege'cim senin zevklerin de çok değişti ya. Korkutuyorsun beni. Yani böyle şeyler diyorsun. Barbie güzel. Ne güzel mesela? Ne etkiledi seni Barbie'de? Ken etkilemiş. Diyor Barbie de ondan güzel. Ondan daha çok korkarım. Hikaye de çok güzel. Barbie mesela üç silahşörlerden biri olmaya çalışıyor. Barbie şöyle bir baktım da Barbie üç silahşörler çizgi filmine. Kız oyuncağı ya Barbie. Evet. Barbie'nin izleyicisinin de ağırlıklı olarak kızlar olacağı düşünülüyor büyük ihtimalle. Evet. Ki zaten öyle. Ve filmde şu mesaj veriliyor. Barbie'nin babası kim biliyor musunuz? Ken Cemşit mi? Cemşit mi Samet mi soruyorum size. Cemşit Yok. Mi İlyas mı? Cemşit mi İlyas mı? Bence İlyas. Cemşit. Şöyle söyleyeyim. D'Artagnan. Nereden? D'Artagnan'ın kızı yıllar sonra. Gerçi D'Artagnan başka bir demir maskeli adamda prensesle evlenmişti gibi bir durum da vardı. Neyse orasını sorgulamayalım. Barbie'nin babası üç silahşörlerden biri, kızına da kılıç ustalığını öğretmiş. Kız da Paris'e gidecek. Ben de silahşör olacağım diyor. Benim çok seveceğim bir şey işte. Bu daha önce de konuşmuştuk ya, filmlerdeki karakterler, dizideki karakterler niye birbirlerinin dizilerinin içinde görünmüyor diye. Ne tam kadar onu ya. Yapmışlar. Çocuklar duymasın da şey birleştirmişlerdi. Neyi? Bir şeyi birleştirmişlerdi de onu tam olarak. Ayrılsak da beraberiz. Evet, onu birleştirmişler. Yani o bir örnek de böyle daha genele. Örnekler çoğaltılı bilinir. Yani o yüzden ben sevdim. Fikri de sevdim. Güzel de bir düşünce. Bakalım. Sen sevdin mi? Gerçekten böyle sürükleyerek seyrettirdi mi sana Barbie filmi? Kaç kez sürükleyerek seyrettirdim. Alin mi sürükledi seni? Yok yani takılıp kalıyorsun canım. Öyle bir odada, şimdi odada tekrar tekrar bir çizgi film oynuyorken bakabileceğin iki yer var. Duvar veya televizyon. O televizyondaki görüntü hareketli olduğu için ister istemez bakıyorsun ona. Şimdi Barbie'de şöyle bir mesaj var. Kızları diyorlar ki kızlardan silahşör olmaz, hadi kızım git evine falan diyor. Mesela bir genç kızın silahşör olma, toplumsal ön yargıları yıkma, erkeklerle baş etme mücadelesi olarak da izleyebilirsiniz bari. Ve küçücük kız bunu daha küçücük yaşında öğreniyor. Kafaya oturuyordur diyorum. Oradan bir cümle aklına kalsa. Ben o açıdan olumlu bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Ama çizgi filmler arasında tekrar tekrar hiç bıkmadan seyrettiğimde, yani gerçi bıksam da seyrediyorum da hiç üzülmeden seyrettiğim şey. Nemo. Yok. Neydi o? Canavarlar. Monsters. Ice Age mi? Monsters Inc. Gerçekten harika. Tam anlamıyla harika yani. Ya ben hala izlemedim Monsters Inc.'i. Çok büyük kayıp değil mi? Yani çok büyük kayıp. Kaç puan? Yarın öbür gün. Buna kaç puan? Gençler böyle konuşuyor. Çok özür dilerim. Konuyu daha fazla öyle mi? Evet, ben bugün hemen odada otururken dışarıda gençler vardı ya. Peki böyle böyle olmuş ya. Buna kaç puan? 3. Yok işte orada o tuzak soru falan. Ona bir puan orada puan vermiyor musun? Hadi canım falan diye şaşırdılar. Mesela acaba dedim kaç puan verildi falan. Takip etmeye çalıştım. Kimse puan vermedi. Ara ara girmek lazım. Çok hakikaten kopuyoruz. Çok özür dilerim Ege. Heyecanlandığım için ben buna kaç puan ifadesini açıkladım uzun uzun. Ben hiç kullanan görmedim ya. Ben görmüyoruz çünkü gençler arasında değiliz. Gençler arasında. Çok güzel program. Evet. Bunu bir yaz sezonu boyunca gençler arasında ve gençlerin sorunlarıyla ilgili olarak bir şey. Bir dizi program önerisi getiriyorum. Kabul sen edenler. Ne diyordun da ben buna kaç puan Monstering. Dedim. Monstering. Monstering'i muhakkak seyret. Yarın öbür gün çocuğun olduğu zaman zaten tekrar tekrar seyredeceksin. O yüzden acelesi de yok. Konuya getirme çocuğun olduğunu. İnşallah. İnşallah. Bakalım. Öyle diyelim. Saat 18.19 sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan hepinize iyi akşamlar diliyoruz bir kez daha. Telefonumuz 444-2406 elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler@gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Bunları hatırlatıyoruz ve isterseniz artık günün ben sorumu sorayım. Evet. Dün de aklımda olan bir soruydu. Yani... alacağım cevaptan da korkuyorum ama. Korkma. Niye korkuyorsun canım? Bizden mi korkuyorsun, vereceğimiz cevaplardan mı? Vereceğiniz cevaplardan korkuyorum. Sizden de korktuğumu gösteriyor aslında bu. Yoksa sizin başka neyinizden korkayım? Sadece vereceğiniz cevaplardan korkuyorum. Sorumu açık soracağım. Cevaplarınızı da aynı açıklıkta vermenizi isteyeceğim. Beni seviyor musunuz? Sorunu yinelemeni istiyoruz. Beni seviyor musunuz? Bu ilk soru mu? Bunun devamı var mı? Bu mu soru? Evet. Ne soracağım? Çok enteresan bir şey mi soracağım zannediyordunuz? Beni seviyor musunuz diye soruyorum. Yani. Ne anlamda? Biraz. Yani arkadaşlık anlamında mı yoksa mesela iş arkadaşlığı. İş arkadaşlığı anlamında mı? Ya efendim söyleyeyim. Yani ben açıkçası bazı anlamlarda seviyorum. Bazı anlamlarda daha az seviyorum. Tamam. Ama yani şey. Bir sevgi var ortada. Toplama baktığında. Kaç alırsın? Geçer alırsın. Toplama bakmama gerek yok benim. Cevabım net. Evet. Yani işte o kadar da sevilecek bir adam olmadığım ortaya çıktı. Ne yo, zaman? Ali ne yapmışsın o şeyleri? Bozuk paraları. Yok yok. Bozuk paraları bantlama. Bozuk paraları. Konusu açıklanınca ben fikrimden vazgeçmedim. Ötesinde daha korkunç bir olaya imza attım. Dün akşam. Ne yani dün öğlen işte kızın okulda son günüydü biliyorsunuz. Okuldan almaya gittim. Evet. Ve bir gün önce yayında ben size bir taklit yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Balık taklidi. Evet. Nasıldı o taklit? Hatırlar mısınız? Ben hemen geçeceğim. Neden bahsediyordum? Bir balığın evet. Akvaryumdayken ya ne da kadar suyun sıkıcı, içindeyken hiç şey olmadı. Sıkıcı olduğundan balık ve hemen, hemen akabinde kafasını suyun dışına nasıl çıkardığının taklidini yapıyordum. Yani konu özetle balıkların ne kadar sıkıcı olduğu, can sıkıntısından başka hiçbir şey yaratmadığıydı ya. Gidip balık mı aldınız? Hayır. Balık almam zaten. Gidip de balık almam. Ama okula gittik. Beatrice şey dedi. Balıkları ister misiniz dedi. Evet! Diye atladım ben hemen. Bir saniye tereddüt etmeden. Bedava olduğu için olabilir mi ki? Evet. Evet. Yani bedava dayak varmış deseniz. Ben sizden o zaman isterseniz kıza bir şarkı arası verelim. Ben gideyim o bedava dayağımı yiyeyim, rahatlayıp geleyim. Ne balığı verdi? Ne balığı verdi Beatrice? Aman işte aynı sıkıcı balığı diye geçer. Barbun falansa tamam onları bir barbun verse zaten. Kalkan ne bileyim mevsimi peki değil. Peki orada bir saniye yani bence burada şey önemli ortam. Şimdi Beatrice sorarken bir tek sen mi vardın? Yoksa ben istiyorum. Ben 15 kişinin arasında 15 tane velinin arasından böyle bağırdın. Oktay çok teşekkür ederim. Bir tek ben vardım. Bu hafifletici sebep gibi görünüyor ama madem oradan da yakalayamadık. Programımız samimi bir program. Kalabalık olsa ben aradan gene sıçrardım. Onu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Yine ben istiyorum diye bağırırdım. Tabii, bedava olduğunu duyduktan sonra. Çok korku, çok utandım. Size nasıl anlatacağımı bilemedim. Beni sevmekten vazgeçersiniz diye. Gerçekten utanılacak bir şey ama. Ne yaptın o balıkları? Aldım attım akvaryuma işte. Birbirinizin canını sıkın biraz diye. Kaç tane balık var? 3 tane balık var. Birbirinden sıkıcı 3 balık. Şöyle stüdyomuza bakıyorum. 3 adam var ama ne kadar eğlenceli. En azından bir konuşuyor bir şey yapıyor. Akvaryum gibi bak zaten canlı stüdyolarımız. Hakikaten öyle. Bir arada yem atıyorlardı ama bu akşam yemeğimiz de gelmedi. Kahvemiz şeyimiz oluyordu. Bu akşam yem saati gelmedi galiba. Şimdi yani hiçbir atraksiyon da yok. Ne bileyim geçtiğimiz gün pet shop dolaşıyorduk. Evet. Pet shoplar bu arada pek çok çocuklu aile için hayvanat bahçesi kıvamında. Tabii canım ne güzel yani. Çok güzel yani o kuşlar ve pet shop sahipleri de bunu şey yapmışlar. Kabul etmişler. Kabullenmişler. Hmm. Ben bu arada esnaflığı hiç bilmiyorum da, esnaf dinleyicimiz varsa dükkana girip de etrafa bakınıp bakınıp hiçbir şey almayan adam can mı sıkar, yoksa dükkanı dolu gösteriyor, daha doğrusu esnaflıkla beraber kabul edilen bir şey midir o? Şey gibi bir örnek vereyim. Mesela bir restoran işletiyorsun diyelim. Restoranına adamlar yemek yemeye geliyorlar ve her seferinde örtüyü kirletiyorlar mesela. Damlatıyorlar, bir şey yapıyorlar. Ve bu, yemiyorlar. Hayır, yiyorlar canım. Yiyorlar, paralarını veriyorlar, bahşişlerini bırakıyorlar ama giderken hep bir örtüye damlatmışlar. Bu restoran sahibinin canını sıkan bir şey midir? Yok canım. Yoksa şey midir? O restoran sahibinin canını sıkan. Meslekle beraber kabullendiği tabii, bir şeydir. Tabii tabii. Normal o, normal. Ama şey canını sıkabilir. Kominin. Yok, hayır. Boş boş gelip hiçbir şey almamış gitmiş adamı. Sıkar mı adamdan ya o acaba? Canı sıkılabilir. O bence esnafın, bilmiyorum, Fahir daha iyi açıklar bunu ama yani esnafın... Esnaflık konusuna girince ben hemen... Bence bir, tahammül sınırına bağlı gibi geliyor bana biraz. O anki psikolojisine bağlı yani. Vallahi hani atıyorum kafede, restoranda geldi adam, hiçbir şey yemedi, oturdu oturdu gitti, yer işgal etti gibi bir şey olsa. Evet, ama bazen hani çok boş zamanda dolu gösteriyorsa... evet, yani duruma göre pozisyon alacağın bir hadise var. Duruma gerçi, ve senin ruh haline göre. Hizmet sektörü ayrı bir şey. Evet, hizmet sektörü ayrı. Yani gelip bir şey yemeyen adam hakikaten bir yer işgal ediyor da, yani dükkana girdi, bütün gömleklerin önünü kapattı, alacak adam da gömlek alamadı. Yok, yiyemeyeceğimiz yok, için. Yok. Dükkan işleten dinleyicileriniz varsa aslında onları bir seslenelim. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solosohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Ve aynı zamanda Twitter'daki kullanıcı ismimiz de Beraber ve Solo. Dükkana girip bir şey almayan müşteri... can sıkar mı? Can sıkar mı? Yani o pet shoplarda öyle bir sıkıntı var mı, onu merak ediyorum. Pet shoplarda yoktur herhalde. Alır, en çok pet shoplardır şey olan. Ya buna sen, alışkın olan. Sen şey yapmıştın ya Oktay, geçen gün mahsur kalmıştın bir yerde de. Yani ne içebilirim, ne içebilirim, su içebilirim dedin, evet, ya. Su, çay ve su böreği vardı. Tamam, çay ve su böreği ve de su vardı. Dolayısıyla sen hani daha az, yani daha doğrusu garanti ve şey, bir yani ne derler, hem bir alışveriş yapmış oldun ya, en ucuzu almış, evet, oldun. Evet. 50 kuruş verdin, kıydın paraya, bir saatini geçirdin. Özür dilerim, o zaman 50 kuruş dediğin için ben aklımda 50 kuruş kalmış. 75 kuruş. Sonradan fark ettin herhalde. Sonra eve gidince cebimde paraları sayıyor ya Didem benim. Orada ortaya çıktı. Aa dedim, ben 25 kuruşun hesabını vereceksin. Nokta. Evlilik böyle bir müessese. Evlilik böyle bir güven üstüne yani kurdu. Aynen öyle. Neyse. Şimdi gittin oraya. Pet shop'a ne yapacaksın? Ucuzundan bir hayvan alacaksın. Ha, olur. Aa, balık diyorsun. Balık her zaman ucuz değil. O hamsterlar var. Tak al bir tane. Bunlar zaten sarf malzemesi. Hayvan dünyasında tepkileri toplayan Fahir Uyunca kalandı. Yani şimdi bir pet shop dükkanına günde 100 kişi giriyorsa, evet, bunlardan belki bir tanesi şey oluyordur. Hakikaten bir hayvan oluyordur. %1 diyorsun. %1. İki tanesi yem alıyordur. Balık yemi, kaç para. Esas onlardan kazanıyorsun Ege'cim. Kazanılıyor mu onlar? Tabii canım, sen de yani ama onlar girdi, yani içeride kalabalık olması gerekecek. Biz mesela dün eşimle girdik. Baktık. Ay bu çok tatlıymış. Ay bu çok. Bunun gözleri çok güzelmiş dedik, çıktık. Eşinle. Bizden sonra 50 kişi daha girip ay bu çok tatlıymış diye çıktı oradan. Bürge Ali'nin yok muydu? Yoktu. Canım siz niye giriyorsunuz o zaman pet shop'a? Ali'ne bir şey almak için mi girdiniz? Yok. Ya şimdi bir gün önce Ali'nin doğum gününde mumları üflerken kedi dedi. Dileğin var mı falan dedik. Dilek ne falan diye böyle şey yaptı. Hani çok istediğim bir şey varsa mumları üflemeden önce onu düşünüyorsun falan derken. Kedi dedi. Biz de diye bir ses çıkardık. Sonra ertesi gün acaba kızın dileğini yerine getirsek mi diye pet shop'a girdik. Hakikaten de bir kedi vardı yani orada. Şu anda adını vermek istemediğim bir alışveriş merkezinde. Ne marka? İran kedisi. Scottish bilmem ne. İran kedilerini ben sevmiyorum. Hani kedilerin tipi hakkında konuşacak. Uzun tüylü mü? Kısacık tüylü. Kısacık tıkız. Böyle cadı kedisi gibi bir şey. Şey, gözleri sarı sarı. Gözler sarı, kendisi tamamen gri. Ha, o şey çok mi? Güzel, çok güzel bir kediydi. Evet. Yumuk yumuk gözleri vardı. Çok tatlı. Onlar Ege, bir güzel kedi, bir güzel huylu pahalı kedi. Pahalı mı? Pahalı. Sormadım fiyatını. Çünkü bir de geliyorsunuz zaten bir şey almadan şey yapıyorsunuz, dükkana bakıyorsunuz, sesimi çıkarmıyorum da bir de bana gelip fiyat sormayın, almayacağınız şeyin fiyatını sormayın diyebilir diye korkuyorum. Ben şöyle söyleyeyim, ortalama pazarlıkla 500 liraya falan alırdın. 500 liraya? Hı hı. Etin kilosu 35 Fahir. Bu kedi kaç gram? Kaç, Nasrettin Hoca fıkrasını hatırlatmak istemiyorum. Yavruysa yarım kilo. Şeyden tereddüt ettik. Yani bu kedilerin sahibinin sevgisini, gerçi Sende öyle bir durum yok. Sen koca kediyi buldun. Gene çok seviyorsun da. Hı hı. Sahiple kedi arasında, daha doğrusu aileyle kedi arasında o ilişkinin en yoğun yaşandığı şey. Bunun tam benimle olduğu gönder. Ha, büyüyünce kedi oluyor bir kere. Yavru kedi kedilerin oluyor. En kötü özelliği büyüyünce kedi olmaları. Evet, ne olmaz? Yavru kedi olup köpek olsa ben daha korkunç değil mi ya? Hayır, şimdi yavru kediler ayrı bir şey. Hakikaten yavru kedi, yani hiç her hayvansız... hayvanın yavru söyle ama. Yok, yavru kedilerin bir de oyunculuk şeysi var ya hani diğer. Doğru doğru. Bunlar böyle yavru kedi dediğin zaman akan sular duruyor Oktay. En doğru hayvan canım, sevmeyen bile yavru kediye dayan. Bir de onunla oynamak bir de çok şey olur. Gelir böyle bir boynuna yatar falan. Patilerinin altı ya, pembe tamam, pembe olur. Yani, bakken, bahsederken bile benim gibi bir adam bile böyle konuşuyorsa. Ve büyüyünce bu hayvan türü kediye dönüşüyor. En kötü özellikleri bu diyebiliriz. Ha, kötü bir özellik mi? Tırnak içinde kullandım. Ama şey var. Pet Shop'tan hayvan alırken biraz insan çekinmez mi? Yani önceki... Vallahi eski komşumuzun aldığı köpek 2 hafta sonra öldü. Artık nasıl böyle Oktay'ı bir... nasıl korkuttuysan şu anda şoka girdi hakikaten çocuk. Hakikaten ha, köpek... Nasıl vitaminlerle, ilaçlarla destekliyorlardı o köpeği bilmiyorum ama eve çıktıktan sonra öldü ve bu çok yaygın da bir durum. Bir de öyle ben, miymiş? Hani bak ben hiç bilmedim, hiç bilmememe rağmen bunu söyledim yani. Yayında da konuştuğumuz bir konu... Hiçbir şey bilmiyorum daha doğrusu hakkında. Ben hayvanı pet shop'tan alma taraftar değil. Hele sokaklar bu kadar kedi doluyken sokaktan da almak ayrı. Veterinerler kedi yavrusu dolu. Tabii tabii. Bir paket mamayla veriyorlar. Yani öyle bir şey de var işte, bir hayvanı yaşatmaksa derdin. Bir hayvanla arkadaşlıksa bir taraftan da bir şeye de faydalı olarak yaklaşmak. Hani para ver, şimdi benim cimri tarafımı göz önünde bulundurarak orada 500'e vereceğine o bir taraftan bedava kedi gördü diye alıyor diye düşünmeyin ama daha asil bir davranış gibi geliyor bana. Doğru. Ama o kedinin de bir güzelliği vardı. Yani şimdi keşke biz İskoçya'da yaşasaydık da sokaklarımız o kedilerle dolu olsaydı. Aman öyle de bir şey yok. İskoç, böyle bir kedi sokaklar o kediyle, İran kedilerin İran'a yani gittiğinde Van'dan kedi. Van'dan düşünün. Şehrimizden Ankara'dan düşünün. Ankara'dan işte Fahir Ankara kedisini sokaktan buldum. Ama dolu mu? Nasıl dolu mu? Onlarla dolu değil yani. Hayır, dolu mu dediğin şöyle. Bir tane, iki tane. Bir tane bölgede... O da zaten evden kaçmış falan filan. Araştırdım, sahibini de bulmak için uğraştım ama geçmiş olsun gibi bir durum oldu da bulunamadı yani. Biridir, ikidir. Doğru ama hani zannediyorsun ki İskoçya'nın sokakları o kediden kaynıyor. Van'ın sokakları o kediden kaynıyor. Yok, bunlar öyle bir ismini almışlar. Numunelik. Bunlar çok eser sayıda falan var yani. Tabii. Yani siz Pet Shop'tan bir şey aldınız mı? Fahri sen yemek dışında, kediye mama dışında böyle bir şey. Yok, almadım. Almam da. Biz Pet Shop'tan aldık. Ne aldınız? Derdo Bitlis. Siz Pet Shop'tan mı aldınız? Pet Shop'tan almıştık. Hadi yem karşılığı kedi veriyorlarmış diye Pet Shop'a girdik. Sonra ev arkadaşım şey dedi. Abi bu çok güzelmiş ya. Yani şimdi bir güzellik diye de bir şey var. Onu da çok, sen ne kadar böyle bir etik yaklaşımın da olsa ben bir sokak kedisini evime taşıyacağım. Böylece bir hayvanı ev sahibi yapacağım falan, kurtaracağım diye bir düşünceyle gidiyorsun ama bir tarafta da bir güzellik var yani. Dün mesela ben her ne kadar bu kararımın arkasında durmaya çalışsam da o kedi biraz daha küçük olsaydı açın camları, açın, açın yavrumun camlarını falan deme noktasına giderim. Gittik orada gördük işte, Siyam kedisiydi. Bizi etkileyen kedi. Aldık ve kedinin ertesi gün korkunç bir hastalığı başladı. Gözünden şeyler ağladı. Böyle dolaşıyor dedi. Mi mi mi diye kucağa gelince yazık susuyordu. Meğer işte hastaymış. Sonra neyse ki yine radyomuzda veteriner Petek vardı o zamanlar. Petek de daha veteriner olmak üzere olan doktor adayıydı. O da bir takım iğne alıştırmalarını kedi üstünde yaptı. Ve maalesef başarılı da oldu. Başarılı da oldu ama, değil mi? Yani taş gibi kedi oldu. Hatta şöyle bir durum da yaşandı. Şöyle acemi bir doktorumuz vardı daha öğrenci olarak. Biraz da kedinin küçüklüğüyle ilgili bir durum. İşte böyle iğne yapacak. İğneye basıyordu. Fıs diye öbür taraftan çıkıyordu. İğne delip geçiyordu öyle bir şeylerde yaşandı. Öyle bakalar yaşayan küçük kedi de olabilir şimdi. Kimseyi de öyle yüreceğini tedirgin etme. Ama şey Pet Shop'tan yani tabii ki yani, alanlar var ama Oktay hakikaten güvenemiyorsun. Yani ne oluyor ne şart. Bir de onun ticareti gibi geliyor bana. O da beni bir rahatsız ediyor. Açıkçası hani ne oluyor? Bak insanların yani hayvanları var. Yavruluyorlar bunlar. Evet. Zaten bunları çok istiyorsan bulabilirsin. Hani gidip de orada bir güzelliğe 10 saniyeliğine aldanıp da almak şey değil. Bu arada bu hayvan konusu açılmışken Bu Pitbull konusuyla ilgili de biliyorsunuz yer yerinden oynadı. Bir sürü açıklamalar geldi. Bugün de yeni açıklama geldi. Sahiplerinden almayacağız hiçbir köpeği. Bizim derdimiz sokaktakilerle diye bakanın açıklaması var. Sokakta Pitbull var mı? Vallahi son dönemde hiç olmadığı kadar var. Çünkü i̇şte herkes bundan olanlar... korkanlar sokağa salmış bütün Pitbull'ları. Niye sahiplerine 3500 liraya yakın bir para cezası söylüyordu? Dövüştürmek amacıyla falan. O şey biz magazin kısmıyla karşılaştık da. Büyük ihtimal Pitbull'u üretip satmaya çalışanlar, dövüştürenler falan gibi şeyler mi var yoksa yasada ilaveler zaten mi olacak? Zaten bir şey geldi benim aklıma o konuyla ilgili. Yani böyle bakınca anlaşılabiliyor mu şey? Ne? Köpeğin cinsi. Tabii canım Oktay nasıl anlaşılır? Hayır canım yani 40 çeşit şeyi var bunun, olasılığı var. Yani o değil biz işte Pitbull Terrier değil bu işte... uyduruyorum şu anda tamamen. Yani birbirine tip olarak benzesin. Evet birbirine tip olarak benzeyen yani bir sürü ama yani ilgili alakalı bir sahibi... insansan anlayabiliyorsun canım. Anlıyorsun. Hakikaten anlıyorsun. Neyin yani, kırması olduğunu çok net anlayanlar var hatta daha kırmanın kırmasının kırmasının gibi böyle birbirinin içinde türevinin türevi gibi düşününce biraz zor gibi geliyor bana da o şey. Yani yok, sahibinin beyanı mı önemli orada? Onu nasıl çözecekler diye. Pitbull kırması vardır içinde vesaire. O ayrı içine biraz karışmış zamanında. Bunun 10 hata işte bunun öncesi... annesi zaten şey değil. Ha. Öyle bir tam Pitbull değil falan dersen ne oluyor? Sen şey diyorsun. Saf değil de hani arada bir şekilde karıştıysa o da Pitbull sayılıyor. Evet sayılıyor mu? Yani onu nasıl anlayacak? Sekizde bir Pitbull mudur bu falan evet. Deme durumu. Yani o yüzden... Bence yasada şeyle ilgili yaptırımlar muhakkak olması lazım. Yani çok önemli. Sahiplere cezalar gelirse. Hı-hı. Yani bunun içine bence şey de hani saldırma illa hani ve çok ciddi cezalar gelirse köpek sahipleri köpeklerine daha sahip çıkarlar. Tam anlamıyla artık daha güçlü tasmalar mıdır bunu ağzın açılmasını engelleyecek ama tasmalar mıdır şöyle bilmiyorum bir şey da. Var. Yani şimdi ben insan olarak ya da bir sen insan olarak konuş şimdi. Ben insan olarak Pitbull olarak. Sen unut bildiğin her şeyi unut insan olarak sen konuş. Sen bir hayvan olarak Oktay sen Ege sen böyle bir hayvan besliyorsunuz. Evet. Ve hayvanınız ona buna saldırıyor. Ne yaparsınız? Ben bir köşeye çeker konuşurum. Çok çünkü güzel. Her şey diyalogla çözülebileceğine evet. inancım. Sen ne yaparsın Ege? Bilmiyorum saf bir düşünce mi bu? Şöyle gerçekçi bir şey. Genelde köpek sahiplerinden duyduğum hikayeler Adana'da bir çiftlik oluyor. Efendim Polatlı'da bahçeli evleri olanlar oluyor. Oraya götürürüm. Veya... Zaten sahip olmazsın. Ha, ona evet. demin yani bu ona saldırıyorsa yarın öbür gün bana saldırıyor. Nasıl bir özgüvendir? Yok çene... yani o kadar net değil bence. Hayır. Yani şöyle. Netlik anlamında demiyorum. Yani sahipleri zaten. Sahip olmazsın. O zaman o kadar zaten sahip olmazsın. Tuhaf demek bir şey yok. Çok net bir şey söyledin de onlar. Tuhaf bir şey olmazsın yani. O hayvanda öyle bir sıkıntı olduğunu bilmek yarın öbür gün sana da bir tehdit oluşturacağı için. Şey yapabilirsin yani bir rahatsızlık duyarsın yani olmamaya çalışırsın yani benim tanıdığım insanlar da hani ne sahibi olmak istesin orada işte sevimlisi var oyuncusu var koruma şeysi olan var şey söyleyeyim sana işte Mustafa abi uzun süredir Mustafa abinin adı geçmiyordu Mustafa abinin bir köpeği var Kangal Reis adında ben size şöyle söyleyeyim ben hani biraz köpek sahibi olunca köpek sahiplerini şöyle bir havası oluyor. Bütün köpekleri çözdüm. Hepsini anlıyorum artık. Hiçbir korkun olmuyor köpeklere yaklaşırken. Ben bunu görünce şöyle oldu. Betim benzimi attı. Çünkü hayvan benden iri. Ayağa kalktığı zaman patilerini omzuma koyunca kafası zaten üçümüzün kafası kadar. İçindeki dişlerden bahsetmek mi de istemiyorum. Dışında ama, da dişler var mı? Vallahi bir kısmı dışarıda taşıyor. İçindeki dişler deyince, vurgulayınca dışında da. Hayvanı şey yapmakta zorlanıyorsun. Ya orası öyle hayır. tabii de. Ama mesela bu yani hayvanda şey yok. Bu hani inilik, büyülük, büyüklük vesaire değil. Bunlarda bir sorun var. Yani bunlarda bir sorun olduğu için bunların yani... sahiplerinde de böyle bir sıkıntı. Yani sahip olmak isteyenler hep dönüp dolaşıp oraya gidiyorum. Yani köpek sahibi olacağım ben pitbull sahibi olacağım. Pitbull mu yoksa onun karşılığında bir sürü şeyler daha var. Saldırgan bir şey var özel mı? Özel durumlar hariç. Özel durumları hariç tutuyorum. Yine olabilir yani ona da normal sıradan bir köpek yavrusu bu sokakta kalmış dersin alırsın başka bir şeylerdir. Bunları da şey tutuyorum ama ona sahip olmayı ben anlayamıyorum açıkçası. Çok özellikle o bazı saldırgan cinsleri evet. tercih. Yani mesela şimdi sen eğer koyun sürün varsa tercih edeceğin bazı köpekler var. Bunun başında işte Kangal geliyor. Yani. Çünkü Kangal sokakta çocukları havlamıyor. Daha da kurda havlıyor. Öyle bir durumu var ve bu senin işine geliyor. Yani kuzuya saldırmayıp da. Çünkü yani izledim kaç defa da dinledim. Hayvanlar içgüdüsel olarak zaten hani içgüdüsel olarak böyle oldukları için çobanlar sahiplenmişler. biraz yoldan ayrılmaya çalışan kuzuyu havlaya havlaya şey yapıyor. Devamlı çevrede tabii dönüyorlar. İki tane olduğu zaman bir anda böyle sanki biz aralarında sözleşme varmış gibi, orası senin burası benim diye böyle bir havlaya havlaya görev dağılım yapıyorlar falan. Şimdi bu Kangal'ın saldırgan bir köpek olması, daha doğrusu güçlü ve gözü pek bir köpek olması çok büyük bir avantaj. Eğer evet, sürüm varsa, yaylada bulunuyorsan. Şehrin ortasına getirince de o kadar güvenli bir şey değil. İşte bisikletle geçen bir adam olabilir. Bu da köpeğin algısında şeydir yani. Bu tehdit midir acaba diye düşünür tabii köpek. Evin şeyinde onun tabii koruma güdüsü olan bir hayvan. Hani sonuçta irilik ve hani şey anlamında, hani sonuçta küçük bir köpek gördüğün zaman şey oluyor. Hemen ne olacak? Isır seni. Ateş olsan cümbün kadar yer yakarsın diyorsun. Karşında senin kadar bir hayvan görünce hakikaten betini benzini attıracak boyuta getiriyor. O ayrı bir şey mi işte hayvanın ama şey hali, ne derler, davranış hali, ruh hali ya da işte genetiğinde böyle bir şeylik yok. Hani onun ne durumda ne yapacağı belli. Pitbull'un ne durumda ne yapacağı belli değil. Mesele bu. Biraz da sahiplerinden kaynaklanıyor. Bu çok değişik durumlara soktuğu için hayvan. Evet, yani çok çetrefilli bir şey yani. Ya daha saldırgan ol, daha saldırgan olsun diye bir pitbull bak, sahibinin ben şey yaptığını okudum gazetede. Odaya kapatıp 3 ay karanlık bir odaya işte dönem dönem yiyecek vererek daha da saldırgan. Şimdi zaten konuştuğumuz anormalliğin bu olmaması gerektiğini zaten düşünüyorum anormal ben. Çünkü bunun konuşulacak bir tarafı yok. Bunun bu sahipliğin, bu hayvan sahipliğinin hayvan sahipliğiyle de alakası yok zaten. Yani o canlıya işkence etmekten başka bir şeyi de yok bunun. Açıklaması da yok. O yüzden eleştirdiğimiz şey bu değil galiba, değil mi? Yani eleştirip yani üzerine konuşalım da düşünelim diye soru attığımız şey bu değil. Bu kadar düz açık 100 kişiye sorsan 99 bile değil. 100'ü de garip bulacağı şey bu değil. Ama yani genetik olarak bir hayvan buna yatkın deyip de şey yapmamak, yani toplanması lazım demek de çok toplanması net lazım gibi bir şey. Bak, şeyi görünce şimdi sokaklar hiç olmadığı kadar pitbull kaynıyor diye bir şey çıktı ya. Çünkü evet, neden? Bu haberler çıkınca, bakanın açıklaması çıkınca, yani normalde başka bir cins köpek sahibi için bu söylenseydi bu kadar olmayabilirdi. Yani nasıl bir sahiplik anlayışıysa, yani nasil bir kolay bir şeyse ama ceza yeri yarın öbür gün daha yasa sahiplenilmediğini de gösteriyor. Tabii daha tabii yasa canım, çıkmamış evet, bir şey belli olmamış, hiçbir şey belli değil ortada. Ama bu gittiği çocuklar başımıza dert olacak diye sokağa salmak ne demek? Bir sevgi ilişkisi de olmadığı ortaya çıkıyor hemen para söz konusu olunca. Evet. Bir de ben hani toplanması falan onlara çok nasıl olacak? Kim seviyor gerçekten? Kim tehdit için kullanıyor? Kim şey üretmek için yapıyor falan? Üretim ayrı zaten, o çok net somut bir şey de. Ben biraz caydırıcı önlemler alınabileceğini düşünüyorum. Yani bir köpeğinin sadece birine saldırması değil, ürkütmesi. Bir köpek de üstüme yürüdü. Efendim ne bileyim, evin kenarında köpek var. Biz çocukları o tarafa salamıyoruz demek bile aslında biraz sahipler üstünde caydırıcı şey olursa insanlar daha uysal ya köpekleri tercih edeceklerdir zaman içinde. Ki bu arada bir hata da yapıyoruz. Yani pitbull'lardan bahsediyoruz çok saldırgan olduğunu. Normalde kaçacak köpekler var ama 20 tanesi bir araya geldiği zaman pitbull'a dönüşen köpekler de var. Evet. Ve bu artık şehrimizin bir köşesi değil, her köşesinde bulduğumuz şey. Karşımıza gelen bizim mahallede çocuğun birini deli gibi kovaladığını gördüm ben. Hakikaten i̇şte can havliyle kaçıyordu çocuk. Hiçbir şey değil. Vızır vızır arabaların geçtiği caddelerde bu insanların başına geliyor. O çocuğa köpekler kovaladığı için araba da çarpabilir. Şimdi anne baba olunca bütün çocuklara ayrı bir şeyle bizim kız da olabilirdi diye baktığım için belki bu kadar şeyim de. Yok, doğru bir bakış hemen akla gelen yani şey işte, köpeği ısırabilir. Yanlış bir bakış açısı. Doğru bir bakış açısı ve aynısı şehir işte bana. Şehir efsanesi mi bilmiyorum. Otlu ormanlarında işte oranda yürüyüşe yok, yapanlar doğru. Karavan içinde kadını bulmuşlar. Senin evinin komşuları değil mi onlar? Aranızda tel örgü var. Tel örgü var ama. Ve sadece ben o tel örgüde şey oluyorum. Zaman zaman hakikaten köpeğim olduğu dönemde, işte Mabel'in olduğu dönemde, Mabel'i gezintiye çıkardığın zaman bir anda telin önünde 20 tane şey bitiyor ve tabii sen de tele güvenerek hakikaten artısın. Girmeyin falan diyorsun ama o teli kaldırsan, Mabel zaten arkama saklanmış durumda. O da bir şeysi var. O telin de farkında değil. O telin de farkında değil. Hayvan hakikaten, içgüdüsel olarak arkana saklanıyor. Hiç öyle çok tehlikeli hale gelebiliyorlar. Gerçekten çok tehlikeli hale gelebiliyorlar. Bu arada demin söylediğin diye geçe diyeceğim. Hani hayvan sahipleri de böyle bir sahip çıksınlar. Başkalarının üstünde travmatik etkiler yaratabiliyor bazen hayvanlar. Hani atıyorum işte bir köpeğin kovalaması. Hani aynı benim şey yaptığım, yaşadığım bir şey, sitenin içerisinde köpeği gezdirirken şeyde bulundum, işte yavaş yavaş lafımı sözümü dinlediğini düşündüğüm noktada "Mabel Gabri" diyorsun. 5 kere söyleyince birinde gelince şey diyorsun, beni anlıyor. Ve hani onu biraz serbest bıraktım, biraz daha koşsun oynasın diye. Çocuklar oynarken o da onlarla oynamak istedi ve koşturmaya başladı onların yanına. Şimdi bir anda karşından siyah bir köpek geldiğini gören çocuklar da panik oldular ve doğal içgüdüsel olarak kaçmaya çalıştılar. Ben de arkalarından koşuyorum, hani durun korkmayın, bir şey yapmaz, oyun oynamak istiyor o sizle falan diye. Tabii çocuk kaçmaya çalışınca bizim Mabel de daha fazla kovalama güdüsel olarak, hani o kaçıyor bari onu ben biraz kovalarsam çok eğlenebiliriz diye. Kızcağız nasıl bir ağlama, feryat, figan. Hakikaten bir köpek fobisi olan bir çocuğa neden olmamak için sonra defalarca işte yanına gidip işte şeyken hani "Save bak" falan, işte köpek korkusu olmasın, ileride böyle bir travmatik sonuç yaratmasın diye. Hani sizler köpek saldırısına maruz kalmış insanlar olarak, hani marka model hiç ayırt etmeksizin. Şimdi, benim çeşit çeşit model. Çeşit çeşit model. Çünkü tabii, neden Save sana saldırıyorlar Oktay? Tam o 20 köpeğe yakın sayıda bir köpek saldırısı. Aynısı işte. Etkisi yok mu sizde şimdi bugünkü hayatınızda? Olmaz mı bana? İşte ben köpeklerden korkuyorum. Çok daha yeni yeni aynı mesela ben çok yolumu değiştirdiğimi bilirim. Efendi gibi bir köpek geliyor kaldırımdan. Yolun öteki kaldırımına geçtiğimi bilirim ben. Şimdi daha yeni yeni böyle usul usul geçebiliyorum aynı kaldırımdan. Ki çok efendi köpekten bahsediyorum. O da böyle kendi şeridinde giden bir ya tek tek gibi. Bakınca hepsi pırlanta gibi. Zaten bir araya gelince bir araya gelince azıyorlar hakikaten. Ama mesela şeyde isterdim. Yani bahçeli bir evim olsa ve gerçekten durum olsa bir köpeğe de en küçük halinden itibaren hayatına eşlik etmeyi isterdim yani. Aynı şekilde kedi için biz bunu yaptık Ankara'ya geldiğimiz dönemde. Çok da güzel oldu. Yani yaklaşık 4 sene kaldı o kedi bizde. Ve şey oldu yani onu da isterdim bu köpek şeyine rağmen. Saldırsına rağmen. Hiç gazetedeki olaylar olmuyor mu? Gittiniz Konya'ya bıraktınız, Konya'da gelmedi mi? Geldi. Nasıl Konya'da? Bayramlarda bizim, geliyor bu. Bizim Konya'da işte yerde, bahçeye bıraktık. Bahçede işte ertesi sene yine bizim geldiğimiz dönem biz işte 3 aylık periyotlarla orada vakit geçiriyorduk. O 3 aylık dönemde gelip gidiyordu. Yani öyle bir ama tatlı böyle yüzünde cırmak izleri, faça diye tabir edilen argoda işte öyle bir şeyler, bozukluklar falan vardı. Ama yakışmış. Yakışmış. Öyle bir şey vardı. Biraz hafif aksıyordu. Anladığım kadarıyla doğada tutunabilmek için geçirdiği belli şeyler vardı ama uyum sağladı. Yani çok uzun süre onu ara ara görmeye devam ettik. İyi uyum sağladı. Zaten doğadan almıştık biz onu. Bahçeli ortamdan almıştık. Doğadan aldık. Konya'dan doğaya verdik. Aldık. Aynen öyle. Doğa ana. Sonra tekrar oraya götürdük. Yani uyum sağlamaz mı diye korktuk. Uyum sağladı. Kediler çabuk ben de zannettim ki Konya'dan ne bileyim kalkar gelir. Bir gazetelere çıkalım. Bir manşet olsun. 1500 kilometre. Gerçi Konya kaç kilometre Oktay? Konya mı? 300 kilometre. Ha işte. 300 kilometre öteye bıraktık geldi. Hakikaten gazetelerin kapısından söylene söylene. 300 kilometre ya. Yani insan yürüyemez. Kedi yürümüş. Hala haberi birinci sayfadan basmıyorlar ya. Diye dönersin yani. Bir de ispatlamak istiyor. Efendim bu gördüğünüz kedi kucağımı da getirelim. 300 kilometre Konya'da evimize tekrar döndü. Beraber şöyle bir pozumuzu alırsanız. Ankara ekini, Ankara ekini diye şey yapacaksın. Ya bu arada bu şeyi düşünüyorum da bu sokak köpekleri niye saldırıyor falan insanları diye. Onlar aslında yapmaları gerektiği işi yaptıklarını düşünerek yapıyorlar bunu. Gene çünkü bir muhitte takılıyor bu hayvanlar. Bölgeye orada işte bakkal bir şey atıyor. Apartmandan insanlar ekmekleri böyle hani ıslatıyorlar, yemeğin suyunu döküyorlar, gazetelerde veriyorlar. O bana burada bakıyorlar diye düşünen bir hayvan o. Ve bana burada baktıklarına göre ben bu insanları koruyacağım falan. O yüzden bu... Ya, o yüzden şu 10 yaşındaki şey çocuğa saldırayım mı diye. Öyle bir şey oluyor tabii. Niye bu koşuyor falan diye. Gecenin 3'ünde mesela ben eski evimde yürüyorum sokakta arabaya doğru. Pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt diye böyle bir asfalta vuran köpek sesi. Çok da korkaktı. Üç tane köpekti. Diye bir bağırdım falan. Ondan sonra hızlı adımlarla bunlar bir höy höy höy dedim. Kaçar gibi yaptılar. Ondan sonra ben arkamı diyorum. Pıt pıt pıt pıt. Gene yaklaştılar. Neyse ben arabaya bindim. Adrenalinden halk oyunu oynar gibi ayaklarım titriyordu böyle. Neyse arabayı çalıştıramadım yani öyle şey, debriyaj ayarı falan yapamayacağım diye. Bir sakinleşmek için bekledim. Sonra sokağa döndüğümde o benim az önce ürküterek uzaklaştırdığım 3 köpeğin bir 10 köpekle falan daha kaynaştığını gördüm. Hani orada biraz daha şey olsaydı, zamanlama hatası olsaydı, arabaya onlar binmiş olabilirlerdi. Candan kafaları çıkardı. Tünelin arasından şey yaparak dolaşıyorlardı yani. Et yedik diye. Olabilirdi. Olabilirdi. Yani o bu kodu da çaktaymış da... baksana şuna diye. Şeyi mesela ben ondan bile korkuyorum. Köpek arabada gidiyorum. Arabanın camı yarım açık. Nedense arabanın içine binmek isteyen köpekler oluyor zaman zaman. Evet, onlar bağırarak eşlik etme. Ama yani suratımın dibinde şöyle bir köpek havlayınca ve o kadar yakın mesafeden görünce işte o artık 3,5-4 yaşında yaşadığım travma. O olaya gidiyor galiba. Böyle abi. Durumlarda şey yap Oktay. Bak, kenara çek. Ehliyet ruhsatı ver. Bir kere öyle yaptım ben. Baktı gitti sonra tekrar. Yani durdur arabayı ya da yavaşla mümkünse. Hiç şey olmuyor. O hani bir, onların bir tuhaf neye saldırma da değil de işte bu harekete mi dönen tekerleğe mi? Böyle tuhaf kafaları da şey köpek dünyası tam bilemeyeceğim. Ne tip böyle bir bağlantıları var. Her şeyi de açıklamak zorunda değilsin Fahir. Sen bir dönem köpek şey yaptın diye. Ben de uzman gibi hissediyorum bazen kendimi. Ankara'da da köpek ne denir o? Köpek bakım yuvası mı denir? Toplama köpek bakım merkezi mi? Önde 2500 köpeklik bir kapasite varmış ama şehrimizin sokaklarında 7500 sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Öyle mi? Bunların da işte 20'şerlik 7500'ü bölersek kaç tane manga kaç muhite 375 dağılmış. Bunu da bir düşünmek lazım. Ben hayvan severlerin yani bu konuda çok hassaslar. Elbette çok hassaslar. Yani bir canlının yaşamaya hakkı var. İnsanın da yaşamaya hakkı var. Bir orta yol bulmak lazım. En mantıklısı onların özgürce rahat rahat yaşayabilecekleri köpek çiftlikleri olması, kısırlaştırılması en başta. Bir de hani kökünün kurutulması adına yapılması gerekiyor ve kökünün şeyi hayal ediyorum. Böyle değil de yani hani üremesini üremesinin engel. Kökünün kurutulması şey anlamında. Daha fazla üremesinin en azından. Başı boş köpek. Çetelerin sadece evine alıp da sokağa atan vicdansızların ekleriyle büyüyen çetelerden bahsediyorum. Televizyonda da görüyoruz ya köpek bakım çiftliklerine evet. Götürüyorlar falan. Pislik içinde aç karnına birbirine havlayan birbirlerini yemeye noktasına gelmiş köpekler görüyoruz böyle. O da korkunç bir şey yani. Yani bir hayvansever olarak da köpeklerin sokaktan en azından el altında yemeğiyle ilgileniyorlar. Çünkü hani sokakta yaşayan köpeğin o mahallede bir hayvansever varsa hastalığını fark ediyor onlar. Gözünde bir şey varsa o senin gibi korkmadan baktığı için işte ne bileyim onu veterinere götürüyor. Hakikaten de maddi bir şekilde katkıda bulunuyor. İşte daha düzgün yemek alıyor, bir şey yapıyor falan. Aşılarını yaptırıyor, kısırlaştırılmasıyla ilgileniyor. Öyle gözden uzak dursun falan deyince de o köpeklerin çok da iyi ortamlarda yaşamadığı da biliniyor. Ben şey gibi bir hayal kuruyorum. Çok mu? Uç bir hayal. I have a dream. Evet, söyle. Mesela işte Ankara'da çok şeyler olduğunu biliyoruz. Geniş ortamlar olduğunu biliyoruz. Araziler mi? Araziler. O arazilerde hem de imarsız bir takım araziler. Evet. Elinde belediyenin de işte evet. Devletin de elinde bu arazilerden vardır. Bunları biraz daha nezih yapsan. Mesela Şeker Kardeş Köpek Çiftliği diye. Hafta sonu gelirse orada o köpekler de artık o sokakta sana saldıran köpekler olmasa. Yani çünkü sonuçta bunları biraz temizlesen, biraz şey yapsan hepsi de tatlı köpekler. 20 tabii tanesi bir arada diye gelince korkuyorsun da köpek yani hani köpek kendisi çok çirkin bir hayvan değil, güzel bir hayvan. Zaten insanın kendini yakın hissettiği bir hayvan. Gitsen orada sevsen, orada beslesen bilmem ne, hatta oraya girişte bir paralar ödense, orada yediğin tosta mosta bu köpeklerin bakımlarına bir dönüş olsa çok uç bir şey midir bunun dönmesi ya? Zaten hali hazırda çiftlikler var. Hani biraz da böyle katkı hayvanseverlerin bağış yapacak insanların katkılarıyla böyle bir şeyin dönmesi. Ya çok hem zor sokakların değil, güvenliği değil adına. Aslında ya çok yani. Zor değil de Ege. Yani şimdi düşünüyorsun sen köpek çiftliklerine diyorsun ya 2500 köpek lik var. Çiftlik varmış yani anda. 2500 hayvanlık köpek çiftliği varsa köpeklerin her biriyle ilgilenmek için o kadar sayıda istihdam yaratman lazım. Ondan sonracığıma işte o kadar insan çalıştırman lazım. Bunların yemesi, içmesi falan senin orada satılan tostlarla hani o işlerin olması şey değil. Onu biraz artık ne şekilde yani üstüne acayip ciddi bir şekilde düşünülüp ondan sonra projelendirmesi falan lazım. O şeyleri ki köpek çiftliklerinin öyle olmasının sebebi şu. Yüzlerce köpek oluyor. Bunların 3-4 tane bakan insan oluyor sadece. Ve işte bunlara ne kadar yemek? Yani 100-200 köpeğin ben sana söyleyeyim. Benim bir köpeğin kurumama masrafı aylık ne kadar? Hani ortalama 100 lira diye düşün. Bir köpeğin masrafı. 100 köpek de ne kadar eder? 100 bin lira eder. 10 bin lira eder. Yani 10 bin lira gibi bir aylık sadece işte yemek parası. Bunların ilaçları, temizliği, istihdamdaki insanlar falan falan falan falan falan. Tabii biraz ki daha çok... ciddi hani... Şey, bazı ama insanlar bunun yapılamamasının tek sebebi hayır. Maliyet değildir herhalde. Hayır, ya. Bazı insanların yani, şey yaklaşımı var ya. Proje bütçesi ülkemizde değildir. O kadar açlar varken falan diye konuşup hani köpeklere mi geldi sıra diye düşünenler var. Ama bu, o ayrı bir iki sıra, ayrı kavram. Sıra yok bunda. Sıra yok böyle da ben. Böyle bir şeyde sıra yok yani. Hani bu bir önayak olan birisi olursa buna işte belediyelerden de destekler alınır. İlgili kurumlardan da destek alır. Tabii, bu sokaklara güvenli hale getirecek bir şey. Ben bunu da şeyden düşünmüştüm. Hiç bilmiyordum öyle bir köpek çiftliği. Elbette vardır falan diye düşünüyordum da. Ki bu köpek çiftliği de aslında çok ileriye doğru atılmış bir adım. Eskiden belediyenin zehirleme ekipleri vardı. Tabii, hayvan haklarının gündeme gelmesi yeni bir şey. Tabii, yani 3-5 yıllık bir şey değil ama bizim çocukluğumuzda yoktu. Bizim ben sana şöyle söyleyeyim. Bizim daha ben çocukken yaşadığım bir şeydir bu. Sarı kız dediğimiz çok güzel bir köpek vardı. Ve hani sahipleri de hatırlıyorum. Bu kireç kuyusuna düşmüştü yandaki inşaatın. Oradan yavruyken buldular. Kendi evlerine aldılar. İşte büyüttüler. Onun yavruları oldu. Ama yıllarca 5 yıl 6 yıl hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Hayvan büyüdü. İşte çok hepimiz çok seviyoruz. Bir gün tasmasını takmamışlar galiba. Ya da dışarıda geziyor sarı kız. Hakikaten zehirli etle. Belediyenin attığı zehirli etle öldü. Ve sonrasında da şey de hatırlıyorum hatta böyle bir kamyonun kasasına atmışlardı falan. Yani o dönemlerde herkesi tabii biz üzüldük falan ama şey de geliyordu. Normali bu falan gibi düşünüyordu insanlar. Hani çok şey diye yaklaşan tabii. Olmuyordu. Vicdansızlık bu falan diye olmuyordu. O da başıboş gezmeseydi gibi bir yaklaşım vardı yani. Evet o yani zihniyet olarak tabii canım şunların hepsini zehirlesinler noktasından uzaklaşılmış olması çok güzeldi. Birileri buna kalkışsa ben olur. O kadar. Ben o para meselesi olduğunu çok düşünmüyorum. 7500 köpeği bir anda toplayalım da değil. Şeker kardeş olur. Öbür taraftan Karabaş olur. Efendim öbür taraftan. Şeker olan olur. Ne bileyim oyuncu olur. Halkalı şeker. Yani bunun ama işte olur. Şey yani özel şirket olarak daha doğrusu özel teşebbüs olarak değil. Hür teşebbüs. Bunun aslında sosyal sorumluluk mu denir bunun adına ne denir bilmiyorum ama... kamusal bir iş oldu, soruna evet. Yönelik bir çözüm olarak üretilen bir proje olması lazım gibi geliyor bana. Ya da bir sivil toplum kuruluşunun bunu ön ayak olarak çözmesi lazım gibi geliyor. Bu arada sadece hani aklımızdan geçenleri söylemiş olmayalım. Varsa bu tip girişimler, bu konuda çalışmalar dinleyicilerimiz bize ulaşabilirler. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo, bunları da hatırlatmış olalım. Ben çünkü bir kere arabadayken bir genç arabası yanımıza yaklaştı. Hocam burada bir köpek çiftliği varmış, nerede o diye sordu mesela. Ben bilmiyordum nerede olduğunu ama insanlar bir köpek çiftliğine gidip köpeklerle ilgilenebiliyorlar. Ve köpek diye tutturan çocukları da hafta sonları oraya götürüp heveslerini almalarını sağlayıp geri getirmek de mümkün olabilir. Siz ne? Güzel eğlenceli bir yer olursa böyle çim olsun bir şey olsun falan hani televizyonda gördüğümüz hep demir kafesler. Toz içinde, pislik içinde bir yer. Şimdi oraya da götürmezsin çocuğunu. Siz neye karar verdiniz peki Ali'nin? Kedi isterse alacak mısınız? Kedi konusundaki isteğine. Yani gelip geçici bir şey diye mi düşündünüz? Böyle bir geçer nasılsa diye mi? Ne düşünüyorsunuz yani kedi, şu anda? Yani kedi bilmiyorum. O bir sorumluluk isteyen bir tabii şey. Tabii işte onun için soruyorum zaten. Yani böyle bir zor karar. Ben çok seviyorum zaten. Yani evde kedi olması bir evin böyle ev yapan şeylerden tabii biriymiş canım, gibi geliyor bana. Çiçeksiz balkona benzer. Balkon ve çocuksuz ev. Veya çekyata dönüşmeyen ya. Kanepeye benzer. Pardon ya. Peki şey bence iyi bir çözüm olabilir orada. Yani kediyi almadan önce gerçekten kedi isteyip istemediğine yönelik kedili evleri ziyaretler. Ama kedili evleri de biliyorum yani kediler şey diye düşünüyorlar. Yani şimdi bir kediyle eve gidiyorsun. 4 yaşında bir kedi. 4 yaşında bir kedi, bir kedinin artık biraz o olgunluğa geçiş tabii süreci gibi bir şey. Koca adam. 20 yaşında Neyi adam gibi düşün. 30 yaşında bir adam gibi düşün. Öyle mi? 15 yıl yaşamıyor mu kediler? Yani duruma göre değişiyor tabii. De onlar artık hani böyle oyun yapıyor falan, onları geçiyor artık. Evet, çocuk geldi ben bunun maskarası mı olacağım diye kaçıyor kediler. Öyle bir şey var. Hani çocuk geldi ben bununla oynayayım, atlayayım, zıplayayım demiyor ki. Bir kere daha Allah Allah bu ne ya, peşimizden koşuyor falan. Hangi kediyle eve gittiysek çocuklardan kaçan. Başımıza bu geldi mi diyorsun. Bir sağa sola gizlenen bir kedi görüyorsun yani. O da heves vermiyor çocuğa. Gerçi evde kendi kedisi olsa insan gene öyle mi davranır bilmiyorum da. İşte ona zaten karar vermesi lazım. Boş ver, sen ne düşünüyorsun? İşte en yakınında Fahir var. Git Fahir'e. Fahir de bir şey yapsın. O gün, o akşam da çıkmasın canım paşa da dışarıya. Ya şimdi sonuçta çok bağımsız bir hayatı var. Ben ona karışamam. En fazlasından konuşurum. Tamam bence öyle olsun. Paşa, siz paşayla konuşun. Fahir'in evde olduğu bir akşam gidin siz. Paşa'ya söz geçiremiyor çünkü Fahir. Öyle bu arada... Twitter'dan sorumuzu sormuştuk. O konuyu kapattık ama müşteriye ve dükkana bağlı şey diye sormuştuk ya. Dükkana gelip de bir şey almayan müşteri şey yapar mı? Rahatsız eder mi diye. Müşteriye ve dükkana bağlı demiş Nightingale rumuzlu dinleyicimiz. Mesela otomobil dükkanı. Müşterinin bir şey almadan çıkması normal. diyor ama işte mesela umumi tuvalette ve ben girip bir bakacağım falan diye çıkması da hakikaten rahatsız eder. Çünkü sonuçta bir kabini işgal ediyor, bir şey yapan. Ama mesela ben en çok kendimi şeyde yabancı hissediyorum. Ve hep korktuğum, hep çekindiğim şey oldu. Ankara'daki bütün gitar mağazalarında tanınan bir adam haline geldim. Yalanıp yalanıp kedinin ciğere baktığı gibi dolanıp gidiyorsun ondan sonra. Termin ama canım olarak. O normal. Yani senin sonuçta baktığın şey belli bir meblağın üstündeyse Ege, o gönül rahatlığıyla istediğin kadar bakarsın. Sonuçta ya canım, orada bir darbe bekliyor şey. Yani tek vuruş yapacak bu dükkan sahibi. Denk getirecek. Öyle midir bu işler? Değil. Tabii canım, şimdi sen orada atıyorum kaç liralık gitara bakıyorsun. Beğendiğin gitar kaç para? Açık konuş. İşte 2000-3000 euroluk falan şeyler. Yani 6-7 bin liralık şeyden bahsediyorsun. Evet. Sonuçta 6 bin lira. Her gidişimde de alacak diye bir durumum yok. Ne alacaksın canım? Her gidişimde alacak durumum olsa zaten benim çalışmaktan başımı kaldıramayacak bir şeyim olması lazım. Ya veya her hafta bir miras bırakacak bir şeyi öyle bir sultan falan gibi bir şey olmam. Aa gene amcam olmuş, oradan da miras kaldı. Dur gideyim 3-4 tane gitar. Bir ya, seferde gitmeyeyim de her gidişimde. Amcalar birer gitar parası bırakıyorlarmış sana. O da iyi sen. Ama orada esnafı esnafı sinirlendirecek şey olabilir. Gerçekten istemiyor olduğunu hissederse, çünkü istesen alırsın. Yani istesen alırsın derken, yeterince istemiş olsaydın bugüne kadar alırdın çoktan çok o gitarı. Yok canım, ya da o gitarlardan bir şey yeterince istemek dedi. Yok onu... canım ne yani yok, sonuçta yok. O öyle değil. Sonuçta öyle bir şeyimiz yok. Öyle uzanılmayacak bir durumda değil yani. O yüzden bence istese alırdı. Alırız bence canım, alırız. Ne olacak? Ben geri geliyor, ben günde 2-3 gitar parası harcadığım biliyorum. Onu demeye çalışıyorum. İhtiyaç olduğunu düşünseydi. İhtiyaçtan değil ki, zevkten. Zevkten tabii, alıp koyuyor Fahir rock'n'roll olsun diye. Tabii çalmayı bilmemesi rağmen. Onu anlarlarsa eğer esnaf mesela şeye bozulabilir, gitarcılar. Siz beyefendi isterseniz arkada bir size bir çay ikram edelim ve bu sırada gitarınızın hayatınızdaki yeri adlı konuşmamızı ve sohbetimizi yapalım diyebilirler. Hayır, yani şimdi anlamaya çalışıyorum bazı şeyleri. Esnaflığı anlamaya çalışıyorum. Benim için bir dükkanım olsa. Ne dükkanın var onu söyle. Züccaciye dükkanı. Tamam, züccaciye. Benim de dükkanım olabilir mi? Seninkini terlikçinin sonra açacağız. Hayır, mandıra. Mandıra da sayılmaz. Peynirlere bakıp almama diye bir şey var mı? Öyle bir şey mi seçmek öyle zorundayız? Şey. Hmm. Yani bunlar pahalı, kaşar değil mi? Pahalı, kaşar. Pahalı mandıra. Bunlar kaşar. Alttakiler onlar da kaşar. Yoğurt mu bu? Yoğurt. Teşekkürler. Diye çıkanmış. Almayacak mısınız? Bakar mısınız beyefendi? Almayacaksınız niye sor? Benim kafamda hep bu korku var. Şimdi mesela züccaciye. Züccaciye de değil de bu Çin bilduriye işi, mi? Çakma bilduriye efendim, hediyelik eşya. Çılgın milyoncu mu? Hayır canım, pahalı. Çılgın milyoncu da alsam mı almasam mı endişesi olan insan var mı? Tamam. Var tabii canım, olmaz mı? Ne acaba, kadar gereksiz şey var acaba milyoncuda. Bu gözlerinden ışık saçan iskelete 1 milyon vermelim. Belki daha ucuzunu bulurum diye çıkan vardır. Olabilir tabii, her türlü insan var ama. Şimdi ben oradayım işte, bir tarafta ne bileyim çam ağacı şeklinde resim çerçevesi. Bütün sevdiklerinin resimlerini koyuyorsun. Evet. Altta ışıklı inek falan gibi şeyler. Hiçbir ihtiyaca cevap vermeyen şeyler. Tamam. Dükkanımda oturuyorum ben. Evet. Birisi girdi. Evet. Hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk. Bakınıyoruz. Baktı baktı. İçeride müzik çalıyor mu? Çalıyor. Ha, çal zaten, çok önemli. Yoksa büyük sessizlik oluyor, sıkıntı yaratır. Evet, doğru bazen. Bak. Müzik, yani müzik çalmayan dükkanlar şey yapıyor. İnsanda stres yaratıyor. Neyse çalıyor. Veya Ebru Gündeş. Bıraktığın gibi vuruyordun dün dün diye bir şey çalıyor. Hı-hı. Veya yeni şarkısı. Biraz hadi biraz hadi. Özet geç. Özet geç. Geldi. Aa, beyefendi bu ayakkabı şeklinde kedi kaç para? 50 lira efendim. Hı. Bu işte duvar saati ne kadar? 150 lira efendim. Bu kapı zili ne kadar? 5 lira. Teşekkürler deyip çıkan adama. Ben sinir olur muyum? Hayır. Olmaz mı? Çünkü canım bu hediyelik bakıyor. Belli ki hediyelik bakıyor. Şey olmuyor ama yani işte. Ben cevap verebilir miyim? Evet. Olursun. Olur muyum ya? Çok merak ediyorum. Sen olursun. Ben olurum. Evet. Yani şey, olmaman lazım. Ben biraz bunun esnaf. Esnaf ne ruhu biçim, farklı bir şey. Mesela kavga sırasında müşteriyle esnaf pazarlıkta anlaşamazsa falan, böyle tatsız en son söylenecek laflardan biridir ama şey denir ya, ne biçim esnafsınız siz be diye böyle bir şey vardır. O lafta benim anladığım esnafın yükümlülükleri olan, daha doğrusu yükümlülüğü olan bir takım özellikler. Bu genetik de olabilir, sonradan kazanılmış da özellikler de olabilir. Neyse ne. Ama esnaf olmak için bir takım şeyleri üzerinde taşıması gerekiyor insanın. Bizde maalesef ki onlardan yok. Öge. Yok değil mi? Yani yok. Ben şey diyeceğime inanıyorum. Failde de yok. Bence. Eminim vardır öyle adamda. Nasıl yok canım, bende var. Ben kusursuz bir esnafım. Lütfen benim esnafım. Kusursuz bir insansın. Hayır esnaf. Önce esnafım, sonra insanım. Yani bence sende de yok Faiz. O tip özellikler. Var canım. Hiç, sen beni esnafken görmedin. Beni esnafken görseniz herhalde bazen öyle aksi bakkal, aksi bilmem ne falan diye geçen adamlar var ya. Nursuz bakkal. Onlardan biri ben olabilirim yani şey olarak. İşte ne bileyim, ayakkabıcı da adam geliyor. Şu ayakkabılar ne kadar? 550 milyon diyorum ben mesela. Hani bazı yerler bir çok pahalı bir şeyler olur şey ya. Senin olmuş 2 milyon hala 550 milyon diyor. Anladım. Bize gıcık müşterilermiş. İşte 550 lira bir ayakkabı var diyelim. Hı. Orada. Hani bütün ayakkabılar 100-150 iken orada en pahalısı var falan. Ve o adam yani şimdi şeye de bakıyorsun. Tipine mipine de bakıyorsun. Verecek bir adam diyor. Ama şey diye soruyor. Bunun başka renkleri var mı? Orada şey diyen esnaf ben. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Veya şu lafı ederim en başta. Bu ayakkabı kaç para? Şunlara bak diyen bir adam olabilir mi? Ha, işte bak bu sen hiç kurumsallaşamazsın. Dünyanın en pis adamının yapacağı şey ve ben oyum yani. İşte orada esnaf dediğin şey nedir? Şimdi yoksa yüksünmez mi gelen, yani ne bileyim zül gelmez mi? Dükkandan giren, dükkanın kapısından içeriye giren kişi illa bir şey alacak durumda olmayabilir. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Müşteri dediğin kişi o dükkandan içeri giren kişidir gibi geliyor bana. Hı-hı. Yani müşteri dediğin kişi dükkandan içeri girdikten sonra alışveriş yapan kişi değildir. Müşteri dediğin kişi o dükkandan adımını atar atmaz müşteri olarak senin züccaciye dükkanın tepesinde ne yazıyor? Müşteri neyindir? Müşteri akrabandır. Veli nimet. Veli nimetindir. Sen işte o dükkan kapısından adımını atan herkese sanki en pahalı şeyi alacakmış gibi davranmak zorundasın. Eğer senin kriterin oysa. Yani bir şey satın alacak adamdır benim müşterim diye. Hepsi müşteri. Bak böyle. Öyle davranan adamlar zaten herhalde ticarette başarılı oluyor. Öbürleri i̇şte. O hiçbir şey. Mesela isim veremiyorum ama öyle gittin AVM'lerde şöyle bak dedin hani 550 lira ayakkabı, 700 lira ayakkabı falan olan yerler oluyor ya. Oralara git. Seni nasıl hissettiriyorlar biliyor musun? Alacağın yoksa bile şey oluyorsun. Ya bu kadar böyle bana böyle güzel davranan birilerine ben de bir güzellik yapayım. Şu ayakkabıyı alıvereyim diyorsun. Çünkü sırtımdaki ceketi gerekirse satayım ama bu ayakkabıyı alayım mı diyorsun? Yani öylesine sana ihtimamlı davranıyorlar. Ama normal zamanlarda, indirim zamanlarında demiyorum. İndirim zamanlarında iş çığırından çıkıyor. O ayrı bir konu, ayrı bir şeyle ilgilenilmesi lazım. Hakikaten bu işi öğrenmiş adamlar. Ha şöyle bir gıcık olduğum nokta da var. Oradaki esnaf demeyelim artık, satış elemanları şey noktasında da oluyor. Atıyorum yani şimdi aldıkları maaş bellidir o insanların ya da ellerine geçecek bir maaş şey bellidir değil mi? Orada mesela bir ayakkabı görüyorsun. Güzel, tamam, şık, zarif. Mesela işte ne kadar bu? 1500 lira. Şimdi 1500 lira ayakkabıyı görünce seni bir titreme alıyor, tamam mı? Ağzından. Herkesi titreme alacak. Şöyle bir şey çıkabiliyor. Yuh. Veya şu anda yayında olduğumuz için söyleyemiyorsun. İşte Keşke her an yayındaymış gibi konuşsan Fahir. Evet. Zaten adama söylediğini ben zannetmiyorum Fahir. Ben ancak yani şey kendi için. Hayda, o kadar da fiyat olur mu anlamında bir ünlem. Hadi canım. Gibi mi? Tüh gibi. Gibi yanında para. Johannesburg'daki arkada. Ne böyle bir şey kalıyorsun. Böyle deyince o tabii karşındaki insan evet ya yani sattıkları ne evet gerçekten çok pahalı ya insanlar geçiniyor bu paraya falan demesini bekliyorsun ya yani bir destek alacaksın. Karşıdaki insan şey diyor. Yok gerçekten çok uygun fiyatı. Bunun fiyatı 1800 liraydı 1500 liraydı ve 4 taksit yapıyoruz isterseniz. Hangi kart var sizde dediği zaman hani insan şey oluyor. Siz burada iyi kazanıyorsunuz galiba. Ne kadar kazanıyorsunuz? Yani böyle rakamları böyle bir şekilde yaklaştığınız için insanın siniri bozuluyor. Bu burada şahsi almamak lazım şahsi. Canım. Yani evet. oradaki esnaf, o satış elemanı diyelim, o görevli şey değil ki. Dükkanın sahibi değil ki. İşte dükkanın sahibi gibi davranıyorlar. Ama ne yapsın sana bir şekilde hayır, o sana şeyi... değil de şöyle bir onların da bir kavramı bitiyor. Sanki gerçek hayattan o dükkana girdiklerinde satış elemanı oldukları noktada gerçek hayattan kopuyorlar tamamen. Onlar şey, bir satışçı ayda onu yapmak 500 zorunda. Bin dolar para kazanıyorum ve bunları rahatlıkla alabiliriz. İşte iyi bir satışçı onu yapmak zorunda. Yani illa ben alıyorum. Yok iyi bir satışçı, karşısındakini anlayıp ona göre satışçı davranacak adamdır. Şey mi demesini beklersin? Hakikaten ayakkabı ne kadar? 1500 lira. Bu kadar fiyatı ayakkabı. Beyefendi ne diyorsunuz? Her akşam eve gidip ağlıyorum ve inanır mısınız? Bu dükkanın düzenli müşterileri arasında alanlar var. Hakikaten Allah yani. Kahretsin onları. Ben de çok söyledim veya şöyle mi demesi? Beyefendi çok haklısın. Ben de patrona çok söyledim. Dedim ki 1500 değil. Ben bunu 200'e 300'e veririm. Daha çok kişi giysin falan. Anlatamadım. Şöyle doğrusu söyleyeyim. Senin o fiyatları çeken dükkanlara girmemeye çalışacaksın. Yani girmemeye çalışman değil ya. Normal. Yani bu da normalin ötesinde. Orada çünkü da şey o değil. Ayakkabıyı görüp de şey diyen var. 1500 iyi. İyi. Çünkü diyen öbürün var. Öbür tabii, tarafta tabii. 3000'lik ayakkabı var. O iyi. Ha, iyi ama hani bunu anlayan insan satış elemanı. Hani bu kadar doğal davranmazsın da başka türlü bunun çözümü vardır. Ha, yok işte. Başka bir şey var. İndirimde olan başka bir şey var. O da şuna indi falan diye getirirsin. Ama seni kırmış oluyor. Sen fakirsin demiş oluyor. Bak hiç öyle düşündün mü? Hayır, ben o tepkiyi, o ünlemi kullanıyorsam zaten benim bir sıkıntım var demektir. Yani onu algılamayıp da çok normal. Yani zaten bunlar böyle gidiyor. Demeyeceksin. Şey mi demez? Çok pahalı değil mi? Daha doğrusu size pahalı geldi. Çünkü alabilenler var. İsterseniz ayakkabı değil de şurada fakir reyonumuz var. Fakir reyonumuza aldım sizi. Çorap alalım. İçine giyecek çorap. Senin söylediğin çözüm başka bir şey satmaya yönelik olan bir şey alternatif. İyi akşamlar efendim. Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Dinçer benim isim. Dinçer Bey. Evet, merhabalar. Doğru aldık. Dinçer Bey'in sesini biraz açabilir miyiz? İçerideki sesini. Dinçer Bey buyurun, dinliyoruz sizi. Ben sohbetinizi çok beğenerek yine izliyorum her zamanki, her akşamki gibi. Çok teşekkürler. Dayanamadım, bir hissiyatı paylaşmak istedim sizlerle konuyla ilgili. Buyurun Dinçer Bey. Şimdi bu bazı merkezlere gittiğimizde az önce verdiğiniz gibi, verdiğiniz örnekteki gibi çok pahalı malzemelerin satıldığı dükkanlarda tabii hepsini söylememek lazım ama bazı satış temsilcileri hakikaten bu şeyin müessesenin sahibi olduğunu zannedebiliyorlar. Çok büyük rahatsızlık duyduğum bazen zamanlar olabiliyor. Hani sizin de belirttiğiniz gibi ha deyince işte 1000 liralık 2000 liralık eşyalar alamıyoruz tabii ki. Ama bunu almama kararı verdiğimizde bazı temsilcilerin surat ifadeleri, size kitap şekilleri, bakış şekillerindeki o hani ezme yalışıklarını hissediyorsunuz bazen ve o anlarda hakikaten insan bazen kırtlağa sarılması geliyor bazı insanların. Tabii biraz aşağılar tarzı bakıyorlar hatta yani böyle bir anda haleti ruhiye değişiyor şey oluyorsun. Ha, çok normal aynen. Bunlar. Aynen. Yani siz hatta alamıyorsunuz. Öyle ki 500 lira, 1000 lira dediği zaman o kapıya sanki hani bunları ben yaptım sen bunları alamazsın gibi size ezmeye kalkan insanlar da bile karşı karşıya kalabiliyorsunuz kimi zaman. Eminim başkaları paylaşmıştır bu ismini. Yaşamış olabilirler. Ben sadece seslendirmek istedim. Evet ama işte onu bir anlamak lazım. Yani o satış elemanları ne yapacaklar peki? Ne de yani her şeye rağmen hani bu ayakkabı çok pahalıymış. Belli. Mağazamızda gördüğünüz gibi bizim kapımız diğer bütün dükkanların kapısından daha büyük, tavanımız hepsinden daha yüksek gibi evet, bir evet. İnanın şey bana var. Ben de satış işiyle uğraşıyorum başka bir sektörde. Ne işle uğraşıyorsunuz ama, Dinçer Bey? Ben tıbbi görüntüleme ekipmanları İtalya'dan bir şirkette çalışıyorum. Ama sizin müşterileriniz siz mesela hani hastanelere büyük satışlar yaparken ihaleler oluyor, bir şeyler evet. Oluyor değil mi? Yani aynen tek tek öyle. Tek tek doktorlar gelse mesela ne bileyim bu MR kaç para? 2 milyon dolar. 2 milyon dolar. Demez yani kimse. 2 milyon mu? Ay çok. İnanın her seferinde söylüyorlar bunu. Her seferinde aynı kelimelerin çok da türevlerini duyabiliyoruz. Ama Dinçer Bey'in yani gerçi Dinçer Bey de pazarlama işinde ama yani bu satış aslında galiba tam bunun ifadesi. Yani bu soğuk bir ifade de olsa o biraz o pahalı ürünü normalleştirmeye çalışan satış elemanının davranışları aslında sanki şey gibi geliyor bana. Hem Dinçer Bey'in hem Fahir senin rahatsız olduğun konu. Yani o biraz yani onu normalleştirmeye çalışıyor. Başka bir sizin bu siniriniz şeyden gibi. Ürünün bu kadar pahalı olması aslında sizi rahatsız ediyor. Dinçer Bey'in sıkıntısıyla Fahir'in sıkıntısı ayrı. Fahir'in 1500 liralık ayakkabı karşısında gösterdiği tepki. Sen nasıl bunun çok normal olduğunu söylersin? Ha, tamam. Dinçer Bey diyor ki almaktan vazgeçtiğin anda bir anda şey oluyor sana. Ha, tavırları o çok, değişiyor. O, evet, o çok rahatsız ediyor. O, canım, o, yanlış öyle bir ayrım yapabiliriz aslına bakarsanız. Şimdi ben mesela kendi konumla ilgili konuşuyorum. Sattığım malla ilgili olarak 1 milyon dolar dediğim zaman adam da o tepkileri, ünlemleri verdiği zaman şunu açıklayabiliyorum. Şu yüzden bu kadar pahalı. İşte şu kadar Ar-Ge harcandı buna. Bakın bu kadar pazarlama masrafı oluyor falan gibi uzun uzun anlatabiliyor insanlar. İnsanlar anlatabiliyoruz bunu. Evet. Ama şimdi sırf böyle adı sana yeni duyulmaya başlanmış bir markaya sırf hani fahişlik olsun, jöpete olsun diye maliyeti belki 30-40 lira olduğu çok bariz olan bir şeye 500 lira deyince bunu da normal deyince insan hakikaten insan çıldırır yani. Benim derdim de şey değil. Aa, bu böyle bir 1500 lira ayakkabı olabilir mi değil. Tabii üstüne pırlantasını koyarsın bilmem ne. Oraya da çıkıyor ya 2 milyon dolarlık saat diyor. Üstüne dur bezelim. Tamam benim de derdim o şey değil. Gerçekten hak etmediği meblağ. Çünkü bakıyorsun aynı malzemenin 3 aşağı 5 yukarı tamam markasal şeyleri de kat içine. Yani bunlar olabilecek şeysi belli ama bu böyle bir coşku yaşatmış. Öyle bir hani belki markanın şeysidir vesairesidir. Hani şey bu kadar normal karşılanacak bir şeysi yok. Aa buraya girdiğim zaman burada 1500 lira. İşte o fiyatı ama o satış elemanı koymuyor yani. Normalleştirirken. Ya koymuyor. Ya zaten onu koymuyor dediğim. Şey. Hani bir de iş ararken tahmin edersin ki şey yapmıyor. Peki sizin ürünlerinizin fiyatları ne kadar? Bir bakayım. İki tane mesela iş ilanına başvurmuş olan bir adam öyle iş görüşmesi yapmıyor. İki tane ayakkabı getirin. 30-40 liralık ayakkabıyı 1500 liraya satıyorsunuz. Allah... burada gidelim. İstemiyorum burada çalışmak. Hayır, ama hayır ben başka şeylerle de karşılaşmam. Yani. Başka nezih insanı şey yapmayan, böyle sinirlendirmeyen. Sinirlendirilen nokta o insanın maaşı nedir bellidir. İşte 1000 lira alır, 1500 lira alır. Hadi maaş olarak alacağı rakamlar bellidir. Yani bir ay çalışıp onu ayakkabıya verecek düzeyde çok rahat bir şekilde ifade edilmesi birinci etapta rahatsız eden. Karşındaki insana göre de baktığı zaman şey yapabiliyorsun işte bunu çevirenler de var. Şöyle indirimde olanlar var bakın bu da aynı kalitededir ve vesairedir bakın bu da 500 lira. Hani sen demiyorsun 500 lira mı? Yani ne yapıyorsunuz siz canım deyip demiyorsun. Hani öyle bir şeyin zaten yok. Zaten demiş bir kere deme hakkım var onu demiş kullanmışım zaten. Daha fazla bir şey de söyleyeyim. Alıyorsun zaten. Evet ha, o zaman bunu alayım değil mi? Daha mantıklı. Bir de Dinçer Bey'in fiyatlar çok yüksekmiş tabii bizim konuştuğumuz şeylerle de. Ama neden yüksek açıklayayım bari. Ar-Ge'si var bu işin geçerli. Ama bir de dükkan yok sizde. Şimdi ne bileyim Kızılay'da dükkanınız olsa her türlü MR cihazımız vardır diye yazısı olsa habire birisi gelse elinde torbalarla falan. Bu MR'lar ne kadar? Bakın 2 milyon. Giresun'dan dönüyorum sabahtan beri yoldayım yani. Yoldasınız. 2 milyon aynen. Dolar. Çok pahalıymış yani. Bakımını beyefendi falan... Stetoskoplarımız var isterseniz onlar 30-40'a diye. Tabii o ona yetmiyorsa stetoskop alın diyoruz. Bakımını öyle falan da siz mi yapıyorsunuz Dinçer Bey? Özür dilerim anlayamadım. Bakımını falan da sizin şirketiniz tabii. Mi yapıyor? Elbette tabii ki. Yani öyle bir şey var. Peki stetoskop ne kadar? Dediğim gibi bu bizim segmentlere bölünmüş bir camia. Şimdi maalesef hani konusuna çıkmak istemiyorum ama bu medikal diye geçiştirilen böyle çok geniş kapsamlı bir duruma gelmiş durumda artık bu sektör. Yani sağlıkla ilgili her şey medikal demek değildir. Dolayısıyla stetoskop gibi veya ilaççılık gibi çok farklı segmentler var. Biz sadece görüntülemeci olarak anıyoruz kendimizi. Ha. Ama siz de bilirsiniz camiaya bizden daha yakınsınız. O yüzden soruyoruz. Bir stetoskop kaç para? Tahmin ediyorum 15-20 lira ila 200-300 arası değişiyordur üretildiği yere 15-20 göre. 15-20 liraya stetoskop var mı? İyi ucuzmuş. Eminim var. Yani 15-20 liralık stetoskopla da kasa açamazsın. Tabii doğru. O da doğru. Bak. Peki Dinçer Bey çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz size. Kolay gelsin. Bu konuyla ilgili daha söyleyecekleriniz var ama konuşuyoruz çok uzun zamandır. Konuştuk. Evet. Bir müzik arası verelim isterseniz. 1,5 saattir konuşuyoruz. Hadi canım. Evet. Hadi doğru erken de başladık. Erken başladık bugün. Bir müzik arası verelim sonra devam edelim. yaprağı aman aman aman. Narindir narin, içerim yanıyor. Adülen dışarım serin, içerim yanıyor. Adülen dışarım serin. Sana yar bulunur aman aman aman. Ben Allah kerim, kınalı topuklar yavrum suya mı değdi? Çeşmenin başında dülen aklımı çeldi. Rastık kaşında, kaşında 14 yaşında, yaşında aklı başında. Rastık kaşında 14 yaşında aklı başında. Melengiç dalinden aman aman aman, odun olur mu? Türkmen mayasından hadülen kadın olur mu? Türkmen mayasından dülen kadın olur mu? Bir kere sevmenin aman aman aman tadı olur mu? Kınalı topuklar yavrum suya mı değdi? Çeşmenin başında hadülen aklımı çeldi. Rastık kaşında, kaşında 14 yaşında, yaşında aklı başında. Rastık kaşında 14 yaşında aklı başında. Peki öğrenci usulü makarna tarifi dersek nasıl bir tarif verirsiniz bize? Önce bir kere demliğe suyu koyacaksınız çünkü tencere yok evde. Orada yapacağız yani. Sonra sen devam edebilirsin. Sonra demlikteki su kaynamaya yakın olduğu sırada içine bir parça limon damlatmamız lazım. Neden ki? Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. Gözlerinizi kapatın, sinemaya kulak verin. Gözüm kulağım sinema. Gözüm Kulağım Sinema her Perşembe 22 haberlerinden sonra TRT Radyo 3'te. Saat 19.23, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Ve günün haberlerine geçelim isterseniz. Esnaflık konusunda da söyleyeceğimiz şeyler var mı bilmiyorum da. Söylenecek çok şeyler var Ege'de. Ne buradaki programımızın zamanı yeter, ne de bizim ömrümüz. İyisi mi şehrin nabzını tutmaya devam edelim. Sanırım bir 50 yıl attım. Güzel attım ama. Paralel evrenden. Paralel evrende 50 yaş, yaşlı Fahir geldi, cümlelerini kurdu ve paralel evrene uğurladık. Rus dahi vardı. Rus dahi mi? Konuşmuştuk galiba. Hatta konuşmuştuk, sana da kızmıştık. Ne diye? Geçtiğimiz aylarda dünyanın en zor matematik problemlerinden birini çözmüştü. Ha, 1 milyon dolar böcekli evde yaşayan. Evet. Sakalları böyle coşmuş, saçları uzamış falan bir adam, böyle bakımsız bir adam. Tatlı bir böyle bir sıyırma olmuş hafif. 1 milyon dolar ödül vermişler 3,5 aydır. Alsam mı, almasam mı? 3,5 aydır eve dürüm söylüyormuş. Hayır, almamış parayı. Almamış. Almadı zaten. Almayan istemiyor. Adam dürüm de söyleyemez. Ya ben de yumurta yiyorum demiş. Öyle zaten, bu zekamı yumurtaya borçluyum demiş de, o şeydi zaten, sıkıntılı adamdı, istemiyorum demişti. Kovmuştu, i̇stemiyorum gazetecileri demişti. Falan kovmuştu. Sonra da şimdi hani gazetecileri kovarsın. Bir şey değil o. Tabii 1 milyon doları da öyle hemen elinin tersiyle itmek kolay bir şey değil. Galiba 3,5 ay onu düşünmüş. Onun faizi ne kadar işlemiştir biliyor musun Ege? Hakikaten sağlam faiz. Beyefendi faiz de istedi biliyor musunuz falan demişler ama... Ben şöhret falan istemiyorum demiş. Yani şimdi... Şöhret değil zaten, para veriyoruz beyefendi. Bir de evet, şöhret matematikçi yok. Sokakta kimse tanımayacaktı. Aa işte çılgın matematikçi, dahi matematikçi demeyeceklerdi yani. Tabii canım, camiada tanınır bir tek. Sıkıntı sadece şöhretse tabii. Hı, evet. Veya işte... Ama zaten senin ne şöhreti kadar etkiler... ben üstleneyim, parasını o alsın. Hayır hayır, yani sokaktaki insanı ne kadar etkiler ki, işte deseler ki işte 80 yıldır çözülemeyen bir problemi, soruyu çözdü. Anca sana şey der, 80 yılda çözmeyen... İyi. 1 milyon dolar vermiş. İyi. Hatta şey dersin. Acaba ben de biraz ilgilensem mi? İyi para çünkü 1 milyon dolar diye ilgilenirsin. Bu kadar da geçer. Camianın içinde biraz etkileri olmuştur. Camianın içindeki etkileri de ya o şey içinden, camia içindeki şöhretten pek fazla haz etmiyordur. Öyle bir şeysi vardır. Ha, camia içinde de pek bir şöhret yok anladığım kadarıyla. Ben camiadan çok uzaklaştım. Hayır, o yüzden daha doğrusu camia içinde elbette şöhret vardır. Hani akademisyenler arasında popüler olanlar, daha çok öne çıkmış olanlar vardır da, adam camia içinde de değil. Bir evde yaşıyormuş işte, evine gitmişler, çözdünüz bravo demeye. Bir yatak, bir masa ve de hamam böcekleri varmış herhalde. Hamam böcekleri ve bol evde 500 koli boş yumurta kolisi bulmuşlar Ege. Öyle adam yumurtayla besleniyor ve boş sahanlar tamamen. Öyle bir yapısı varmış. Ne şimdi? Almıyorum hala. Parayı istemiyorum demiş. Aynı zamanda öğretim, bari ne yapalım da orayı öğretim istersin. Üyeliği teklif etmişler. Gelin üniversitemizde, Amerika'daki üniversitelerden davet gitmiş. Gelin üniversitemizde eğitim verin demişler. Böcek var mı sizin okulunuzda demiş. Yok efendim, tertemizdir. İstemiyorum demiş. Bu başka sıkıntılar da var. O başka yani. Sıkıntıları var. O başka bir noktaya gitmiş o abimiz. İsmi neydi tam olarak bilmiyorum da, bari parayı ne yapacaklarını söyleselerdi. Hani sen kullanmıyorsun bari, de ki şuraya yatırın. Fahir'in ihtiyacı var. Ege'nin şey, ihtiyacı tabii var. Tabii canım, bunu işte 3 tane radyocuya paylaştırın. Veya tamam 3 tane olmaz, 10 tane radyocuya paylaştırın. İsimleri şunlar şunlar. Ya da başka bir hayır amaçlı kullan en azından. Öyle bir şeyler için kullan, kendimi harcam. O zaman daha da bir havası olurdu. Ben bu parayı kabul etmiyorum, böyle böyle kullanın diye. Sen bu arada bu neymiş? Poincare. Hı hı. Varsayımı. Evet. Neydi bu biliyor musun? Bir varsayım. Daha o konuda... Sen zaten matematiğe girdiğin gün bölüm başkanına çıkıp hocam bir konuda anlaşalım, ben varsayımlar üstüne konuşmak istemiyorum demiş bir adam tabii, olduğundan. Tabii. Rektöre söyledim ben bunu. Ha, rektöre mi söylemiştin? Rektöre söylemiştim. Nasıldı? Tam olarak ne demiştin? Sayın rektörüm dedim. Bana hocam arkadaşım diyebilirsin dedi. Hocam dedim. Efendim genç arkadaşım dedi. Ben dedim. Bundan sonra matematik bölümünde okumaya karar verdim. Ve bu konuda gerekli çalışmalarımı yaptım. Tebrik ediyorum seni dedi. Zaten böyle ön konuşmalar geçti. Ben dedim. Falanla filanla uğraşamam bu yaştan sonra. Bana... Böyle bir takım assumption diye geçer. Hı hı. Efendim bir takım varsayımlarla, bilmem nelerle, assume'larla gelmeyin dedim. Bana kağıtla kalemle. Dört çünkü, işlemle. Dört. Çünkü matematik nedir? Müspet. Müspet bir ilimdir. Lütfen dedim, bunu lütfen rica edeceğim dedim. Bugüne kadar bildiğiniz matematiği unutun. Esas matematik şimdi başlıyor dedim. Bu söylediğim şey. Sonra beni bir güvenlikler aldığında orada merdivenlerden düştüm işte. Ayağıma platin takıldı. Ne kadar acıktı. Okuyayım mı Poincare? Oku. Varsayımını. Her noktası, ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen tamam, ben anlatabilirsen daha güzel olur. Her noktası çevresinde yerel olarak 3 boyutlu. Öklit uzayına benzeyen topolojik uzaylara ilişkin bir önerme ifade etmektedir. Evet. Topolojik uzay ne demekti? Sen topolojiyle boğuştuğunu ben hatırlıyorum. Evet. Dostluğumuz sırasında. Ve her topoloji... sabah kalktığımda topolojinin uyandığımda o ağrıyı hissediyordum. Topolojiden kaldım dediğini de hatırlıyorum. Topolojinin bir tanesinden geçtim, birinden kaldım. Neydi topoloji? Tanımlayamayacağım Ege'ciğim. Yani şöyle söyleyeyim sana. Ben tanımlamaya çalışırım da. Sen tanımladıkça o iyice tanımsız, o tanımsız hale gelir. Hiç canınızı sıkmak istemem, tadınızı kaçırmak istemem. Dinleyicilerimiz arasında varsa topolojiyi tanımlayacak. Daha yakın. Ben mezun olalı olmuş zaten. Yani ben madalya sahibi adamım. 10 yıl olmuş. Bu sene madalyamı alıyorum. Mezuniyetimin üzerinden 10 yıl geçmiş. Bir 10 yılda okumuşum. Etmiş sana 20 yıl. Yani dilek olay Ege. Bunları şey yapmak istemiyorum. Derin konulara girmek istemiyorum. Ama topoloji gerçekten bildiğiniz matematikle alakası olan bir şey değil. Yani ayrı bir şey. Ayrı başka bir dünya. Şey. Ayrı bir camia. Ayrı bir disiplin. Ben şeye yazdım. Twitter'a yazdım. Ya topoloji şey, nedir? Bize tane tane anlatacak olan var mı? Dedim. 444-2406 telefon numaramızı da verdim. Dinleyicilerimize de bu çağrımızı yineleyelim. Bizi tane tane ben topoloji, sana topoloji söyleyeyim. Mesela topolojide mesela, bu fincanın alt tabağı var ya, hafif çukur. Evet. Ve şu su bardağı var ya. Tamam. Bunlar topolojik olarak aynı. Yani şimdi tamam, ben söyleyeceğim söyledim işte, daha nasıl fasılına girmeyelim. Yani içine su koyunca duruyor mu yani? Girdiği kabın şeklini alıyor. Onu valla açıklayan biri olursa çok da memnun olurum. Valla Candaş Bey şöyle demiş. Hemen tık diye 2 saniye içinde. Üzerinde delik veya yırtık olmayan her yüzey küredir. Küreye denktir diyor. İşte ben sana topolojik olarak aynıdır dediğim şey bu. Yani sadece o bir küresel anlamda bir şey. Her şey küredir diye. Katlayınca mı küre olmasından bahsediyorsun? Ne olunca mı? Katlayınca küre mi? Hayır. Rulo mu? Yok. Yani bir daha söylesin da şeyin... Candaş Bey bir daha söylesin. Candaş Bey'in söylediğini. Candaş Bey bir daha söyler misiniz? Elbette. Üzerinde delik veya yırtık olmayan her yüzey küredir. Küreye denktir diyor. Doğru. Bu varsayım mı yoksa topolojinin topoloji, genel şeyi? Evet. Ya şimdi hayırlı polise olsun, topoloji kolay, var, genç... efendime söyleyeyim. Bir sürü şeysi var. İyi akşamlar. Buyurun hocam, yardımcı olalım. Programınızı beğenerek takip eden bir insandım ben. Takip stüdyoya girinceye kadar. Çünkü stüdyoya girdiğim anda da bu programın bir parçası olduğumu bir kere daha hissetmiş oldum. Ki dinleyiciyken de böyle söylüyorum. Hoş geldin Oktay. O yüzden stüdyoya girdiğimi belli etmek için de iyi akşamlar deme gereği duydum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yuvaya tekrar döndüm. Enteresan konulardan konuşmuşsunuz. Topoloji. Anladığım kadarıyla ben yokken. Ve şöyle bir şey duydum ben. Bilmiyorum doğru mu? Üzerinde delik yırtık, delik, olmayan, yırtık şey. Olmayan şey küredir. Aslında benim de bildiğim... Nereden çıktı bu? Nasıl geldi? Topolojik olarak. Matematikte de şöyle bir şey vardır. Yani delik olsun, yırtık olsun, sökük olsun, yeter ki pis olmasın. Tabii. O topolojinin ilk girişinde yazar zaten. Meteorolojide de öyle bir şey var. Nasıl? Meteoroloji mühendisliğine giriş dersinde bölüm başkanı hocamız geldi. Şimdi değil. O zaman gelmişti. Ve aynısını söylemişti. Sökük de olsa, yırtık da olsa bu bölüme gelirken giyin, utanmayın. Önemli olan terli olmamanız dedi. Temiz, akça pakça olmaktır önemli. Aynen. Bu arada şunu söyleyeyim sana. Şu kahve fincanı var ya. Evet. Bu da kapıyı görüyorsun, içinde şey olan. Delik olan. Delik olan. Bu kahve fincanıyla bu kapı topolojik olarak aynıdır. İddia ediyorum diyorsun. İddia etmiyorum, böyledir. Böyle girdikten sonra konuya, zaten topoloji ilk derste bunu söyledikten sonra hocam bizi anlayamadık. Anlatacağız çocuklar. Önümüzde 9 yıl var mı diyor. Yok, 9 yıl bu zaten seçmeli ders olarak seçilen. Ha, çok üst matematik o zaman topoloji. Biraz daha tabii 4. sınıfta genelde alınan. Sen kaç kere aldın Fahir? Bir kere mi aldın? Yok, 2 kere aldım. Birinde geçtim, birinde kaldım. Kaldıktan sonra yerine başka ders alıp yerine saydırma dediğimi. Ondan sen topoloji derken emin konuşmuyorsun. Yani bu varsayım mıdır dedi mesela Ege. Bu varsayım mıdır topoloji? Yok varsayım değil topoloji. Ondan anladığım kadarıyla dersten geçememişsin sen. İlkinden geçtim canım. Alnımın akıyla geçtim. Nasıl ikinci kere aldım? İkinci kere aldım dedim başka bir topoloji dersi aldım. Ha ilk topolojiden geçtin. İlk belli bir yere topoloji kadar geldi. Topoloji 2 diye değil yani. Farklı topolojinin farklı içindeki şeyde işte. Ay ay insanı vallahi şey yapar. Eğitim topoloji eğitim hayatımızı da şöyle bir gözümüzün önünden geçti. Hani ben dedim ya bir bütünlemeye girmiştim de. Bütünleme sınavında bir elimizde bir kağıtla sınav kağıdıyla. Evet. Bölüm içinde bunu çözecek adam var mı diye arayıp tanıdığımız hocalara da gidip ya hocam bu nedir? Onu ben bilemeyeceğim dedikleri ders var ya o işte o. Seçmeli dersten mi kaldın sen Fahir bütünlemeye? Evet. Nereden kalacağım zaten? Nereden kalacağım? Başka nereden kalabilirim? Zaten başka ne bileyim dersler. Seçmeli dersler hani böyle daha resim, müzik gibi daha böyle zevk alınarak yapılan i̇şte bunlar, ve daha da biraz daha diğer derslere göre kolay. Dedikleri seçmek zorunda oldun. Yani zorunlu aşağı seçtim. Tükürsen ve yukarı tükürsen ne yapacağım işte o durumlarla alakalı bir şeydi. Şimdi burada internet sitesinde bizim anlayacağımız dilde bir şey var. Topoloji bizim anlayacağımızı düşünerek verdikleri bir örnek var. Onu da ben anlamadım. Anlat. Bu Poincare varsayımı. Bir elmanın kabuğuna gerilmiş paket lastiği. Hı hı. Lastiği koparmadan ya da kabuğu parçalamadan kabuk üstündeki bir noktaya büzülebilir. Ancak ortası delik bir simitte bu olanaklı değildir. Delik var oldukça bazı lastikler simit yüzeyinde kalarak bir noktaya büzülemez. Sevgili dinleyiciler, bu sessizlik 3 kişinin birbirine bakmasından kaynaklanıyor. O yüzden bu sessizliği bozarım ben. Point care'ı de anlatırım A'dan Z'ye diyorsanız. Veya görmüştüm şuna benziyor bir şeydir diyorsanız. 444-2406 telefon numaramız. Var canım bizim her konuda uzmanımız var ya. Ya MR arada... cihazı satan dinleyicimiz var biraz önce konuştuk. Point care teoremi daha doğrusu varsayımının içinde o kadar çok geçen bir kelime var ki. Ne? Tıkız. Ne? Tıkız. Tıkız. Mı? Ben nereden öğrendim tıkızı? Tıkızı matematikten mi öğrendim? Tabii. Ben de halk deyimi zannediyorum. Sanırım canım tombul matematik, tıkız matematik. Ucu bucağı olanmış tıkız. Tabii. Ben de ufak tefek böyle ne bileyim. Ben tıkızla tıknazı aynı şey zannediyordum. Tıknaz uzaylı diye bir şey olmayacağından tıkızın hiç veya matematiksel bir terim olduğunu bilmezdim ama. Zaten biz onun İngilizcesini kullanıyorduk. Tıkızın İngilizcesini? Point care. Ya bir matematikçinin de hayalidir herhalde. Bu bir varsayımı çözeyim, 1 milyon doları indireyim cebime falan diye ama bu adam istememiş parayı. Ha evet. O adamdan mı bahsediyordun? Hala o adamdan bahsediyoruz. Niye o adam o kadar şaşırılacak bir şey yapmadı? 5 ay önce bu adamdan bahsetmeye başladık. Hala bunu adamı atlatamadık. Dünya şaşırdı ona. Belli bir süre şaşırılabiliyor böyle bir şey. Ben onu gördüm. Yani 2 gün 3 gün şaşırdı. Nasıl? Arada almıştır parayı diye düşünüyor da insanlar o yüzden. Ya ilk başta almadı ama yarın öbür gün alır falan diye düşünüyorlar. Ama işte adam 5 ay geçmiş hala almamış. Hala almamış. Bir 5 ay sonra tekrar bu adamı konuşalım. Bakalım almış mı? Çözülemeyen 7 büyük problemden biriymiş bu Poincare. Tabii canım. Diğer 6'sı ne? 1 Neydi bunun adı? Akıl küpü. Evet. Rubik küpü. Programın başından beri ki bugün programa erken başladık sevgili dinleyiciler. Elimde tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır oynuyorum. Rubik küpünü radyoda anlatacak olan var mı? Şöyle yapın, böyle yapın. Bir yüzünde ne var? Tarifle bu Rubik küpünü yaptırabilecek olan dinleyicimiz var mı? Ama yani bu da zavallı Rubik küpü. Evet, biraz normalde küçük. Normalde 3'e 3'lük olur, bu 2'ye 2'lik. Bu çocuk için. Nasıl çocuk? Çocuk için, Ali'nin için aldık. Daha da bozuldum şu anda. Şimdi bir oyuncakçıdan çıktık. Ben bu oyuncakların ne kadar çileli olduğunu biliyorum. Bir yardım isteyelim mi dinleyicimizden? Tamam, ben sorayım. Rubik küplere hakim dinleyicimiz var mı? Bence telefonla bunu gerçekleştirmenin imkanı yok ama... gelip de yaparım, getirin yapayım vereyim diyen dinleyicimiz varsa onu da seviyorum. Benim abim tornavidayla yapıyordu bunu da. Bunun yanında tornavida vermediklerine göre bu onun bir parçası değil. 444-2406 sevgili dinleyiciler telefonumuz. Gerçekten program erken başlamasına rağmen neredeyse 2 saattir elimde ama evet sen oyuncakçıya gittiniz bu 2'ye 2 dediğimiz küpün macerasını dinliyoruz sizden. Bu arada topolojiyle ilgili Fahir Bey'in kıvrandığı noktayı Candaş Bey çok güzel açıklamış bize. Ne demiş? Topolojide nesneleri oyun hamuru gibi düşünün. yırtmadan delmeden bir fincanı bozup bir gözlük kabına çevirebilirsiniz diyor. Tıkız uzayda eşittir kompakt uzay demiş. Tabii, kompakt. Tabisini ben de derim Fahir. Kompakt değil mi? Çandaş Bey niye beni böyle burada harcıyorsunuz 2 dakikada? Ben zaten unumu eremişim, diplomamı almışım. Ben artık bunun üstüne gelip şey mi diyecekler? Yayında efendim tıkız uzaylı. Efendim biz onun İngilizcesini gördük. Ben kompaktın Türkçe karşılığını bilemediğim için bu benim tamamen lisanımdaki eksiklikten kaynaklı diye açıklamamı yaparım. Hiç benim için sorun değil. Point care. I don't care. Değerimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi oyuncakçıya gittik. Ne alsak evet. Ne alsak bugün kıza diye. Bürge görmüş bunu almış. Ben normalde hiç dokunmam bile. Yanına bile yaklaşmam. Benim de hiç dokunmadığım bir şey. Nasıl can sıkıcı bir şey olduğunu biliyorum çünkü. Evet. Ondan sonra almış. Ambalajdan çıkarttı. Ali'ne verdi. Ben daha ne yapıyorsun demeden bunu çocuğa verirken her tarafı düzgün veriliyor ya. Bir kere çevirip vereceksin. Bir çevirdi. Yan çevirip bir daha çevirdi. Oradan çevirdi. Ne yapıyorsun Bürge deyince hadi bakalım bunu yap diye çocuğa verdi. Ondan sonra biz bugüne kadar çocuğun uğraştığı şeyler. Eşeğin başı var, ayakları var. Bunları üst üste koyuyorsun, eşek. Efendim, zebranın başı var, kuyruklu kısmı var. Bunları birleştiriyorsun. Tamam. Çocuk bunun için bir ağlamaya başladı. Olmuyor, bu ne çirkin bir oyuncak. Bunu bana neden aldınız diye ağlamaya başladı. Deliler gibi. Ya ben böyle işte babalık içgüdüsüyle aldım hemen bir şeyler tamam yapıyorum. Zaten ben de şey oldum. Gözüm döndü ne olduğunu anlamadı falan. O sırada ağlamaya çalışıyor. Bu nasıl bir şey? Bu çok çirkin bir oyuncak. Beni ağlattınız. Bir de şöyle bir lafı da var. Onu da etti. Mutlu musunuz beni ağlattığınıza? diye şeyler. Perişan oldum. Ben mutlu oldum şu anda. Güldüğümüze göre. Çok sempatik ağlıyormuş. O sırada şey lafını da etmiş bulundum. Ben bunu radyoya götürürüm. Orada yaparlar. Demiş bulundum. Bu dediğim olay da şey. Sabah. Yok canım sabah olur mu? 2 ay öncesinin olayı. Sonra ben bunu evde sakladım. Geçen gün işte temizlik vardı biliyorsunuz. Salı günü temizlik günümüz. Ondan sonra evden çıkıyorum saat 7'de şey dedi. Yataktan kalktı falan. Baba bir şey unutmadın mı diye bunu temizlikçiler çıkarmış. Bana verdi. Oktay'a götürecektim bunu diye. Tamam dedim aldım. Sonra arabada bıraktım. Yani Oktay'dan da pek bir şey ummuyorum zaten. Ondan sonra arabada bıraktım. Nasıl dün, ummuyorsun ya? Arabaya bindiğinde şey dedim. Bir saniye bambaşka bir tartışma konusu. Şimdi evet. Alınayım mı alınmayayım mı? Bir Fahir. De ben niye alınmıyorum? Yani niye Oktay'a götürsün ben? Çünkü Ali'm beni Tarkan zannediyor. Tarkan kliplerinde şey mi çözüyor? Hayır da her şeyi yapabildiğimi düşünüyor büyük ihtimalle. Yani bilmiyorum da Oktay'la ilgili şöyle bir durum var. Mesela senin evine hırsız girdiğinde onun da Oktay'ın evine girdiğini düşünüyor. Aa evet sen onu biliyor musun Fahir? Seni tamamen yok sayıyor yani Ali. Ki bu sana uyguladığı ilk şiddet bence. Yok saymak. Neyse. Bütün onun eğitim masraflarını üstlenen Fahir adamı. Herhalde üstlenmediğin yok. İçin yok sayıyor. Belki ben çocuğu işledim. Belki de Ege'cim. Evet. Arabada gördü. Götürmedin mi radyoya falan dedi. O yüzden bugün işte stüdyomuzda. Ya bence sevgili dinleyiciler ne olur yalnız bırakmayın. Yani bunun bize adı her zaman zeka küpü bırakın. Müydü Türkçesi bunun? Bize zeka her küpü. Zaman yalnız bırakın. Bu akşam yalnız bırakmayın şu kalan 18 dakikamız içerisinde. Yani şu zeka küpü müdür? Rubik küpü müdür? Neyse. Hakikaten ufak tefekte bir şey. 2'ye 2 bir el birliğiyle şunu yapalım. Ben gerçekten çok üzüldüm. Ege bunu bana daha önce söyleseydin ben çok yani daha uzun vadede bu işi daha kolay çözerdik ya. Şimdi iki arada bir derede tam bu programa bakayım gelirken mi? Söyledi. Sevgili dinleyiciler bakayım. Ali'nin buna bel bağladığını, umut bağladığını kızcağız ağlıyormuş. Ben size internette neler izlediğimi söylesem asaplarınız bozulur. Yani bunun çözümü var mıdır diye internetten araştırdım. Adamın birine veriyorlar bozup. Elleriyle şöyle bir inceliyor. Arkasında ellerini arkaya götürüyor. Bakmadan yapıyor. Ve bunu zamana karşı yapıyor. Demek ki başkaları da yapıyor da kim daha hızlı yapıyor derdinde olanlar var. Biz şu anda zorluk olarak bunun 3/3 midir 4/4 midir? Yani biz 2'ye 2'lik bir şey yapıyoruz. Adamlar 3/3 mü 4/4 mü bunun orijinali? 3/3. Yani biz 2'ye 2'lik bir şey yapıyorsak. Ki yapamıyorsak. Eskiden ben 200'ünü falan yapıyordum da 3/3'lü. Bayağı bir zaman geçmiş. Onun tabii tekniği farklı. Ben biraz uğraşayım. Nasıl oluyor ya? Nasıl sen oluyor? Bir şey söylüyorsun. Biz içgüdüsel olarak Oktay'la birbirimize bakıyoruz. Birbirimize bakıyoruz ve zor birbirimize baktığımız için ben utanıyorum. Ege de utanıyor. Hemen gözlerimizi kaçırıyoruz birbirimizden. Ya utanacağız. Utanmaca, sıkılmaca yok. Bu işler doğru. Böyle. Burada utanacak kişi biz değiliz. Ben niye utanayım ya? Candaş bir şeyim yok. Ben yapmışım zaten. Candaş Bey'e güveniyorum. Nedense bu akşam topolojiyle ilgili söyledikleri bende öyle bir güven uyandırdı ki. Candaş Bey sırf bundan sonra marul diyeceksin dese onu da yerim. Adam her şeyi biliyor abi diye. Ben bunu götüreyim. Kime? Sen götür canım. Eğer dinleyicilerimizden yardım gelmeyecekse galiba gelmeyecek. Tabii Rubik kubu zaten bunu uzmanı nasıl çözeceksin? Görmeden çözemez ki adam. İnternette bir şeyler var bir. Belki şey internet üzerinden bir noktaya bakmadan çözüyor işte adam. Ha, tabii canım. Belki tarif ederiz. Her birine bir yüz veririz. Bir isim veririz. A1, A2, A veririz. Yani imkansız mıdır bilmiyorum ya. En azından 300'ünü yapalım. Beraber şurada. 300'ü değil. O 200'ünü sonra... de yarın yapacağız falan filan diye bir şey söyler en azından. Şimdi yine eli bomboş gidecek. Ben çok üzülüyorum yani. Bir baba olarak değil mi? Ne kadar evet. Acı. Ne kadar. İnternette falan çözümü yok mu Ege? Şu noktaya getirirseniz bundan sonraki çözümü şudur falan filan diye. Aa, Google'da şey varmış. Küpü çözebilen bilgisayar programları varmış. Evet. İşte ben de onu soruyorum. Yani şuraya kadar getirebilirseniz devamı şudur falan filan diye bir şey yok ama bilgisayar programı varmış. Evet. Nasıl anlatıyorsun onu? Şurası. Ama bu bir de iki ikiliği nasıl çözdüreceksin? Alttan çevir, buradan çevir falan. Bir şey diyeceğim. Nereden almıştınız bunu? Bunu aldığın yere götür bence. Hayır. Bu bozuk diyeceğim. Bu eski haline dönmüyor diye. Hayır dersin. Ya git bir tane daha al Ege. Onu bu, ne yapacak? Pahalı da bir dükkan olduğundan Oktay'cığım. Ege sen de yani Ali'nin mutluluğunu bana para şeyiyle yapıyorsun. Parayla ya. Satın yani almaya çalışıyorsun. Bu kadar da yapma canım Oktay'ı artık. Parayla satın alamaz. Ben hani bazen espri yaptığını düşünüyordum da artık eminim. Sen konuşulanların yarısını anlamıyorsun bence. Ben şu anda buna konsantre olmuş durumdayım. Valla yoğun bir şekilde bu konsantre. Yok, başka bir şey konsantre olduğunda, bana konsantre olduğunda da konuşulan şeyleri tam rakam veriyorum. %51'ini anlamıyorsun. Olur mu canım, ne alakası var ya? Ne alakası var? Pahalıdır diyorsun, bilmem ne diyorsun. Çulluğun çulluğun. Ya nereden aldın? Ben alacağım Ege ya. Seninle uğraşamayacağım. Sana bir şey ikna etmeye çalışamayacağım. Yok canım bu işin bu ortalarda. Ben akşam da dışarı çıkacağım zaten. Nerede? Nereden aldın? Çankaya'daki alışveriş merkezi. Niye bana yayında bağırıyorsun? Bağırmıyorum. Ama sen de hak ediyorsun. Şey uzaktaki bir alışveriş merkezi. En pahalı oyuncakları satan alışveriş merkezi. Eskişehir'deki mi? Hayır. Şehrin göbeğindeki. Oran yolunun üstündeki. Tamam, oraya gideceğim. Orada şey çocuk mağazası mı? Çocuk şeyleri satan mağaza mı? Oradan mı aldınız? Hayır, bir yüzünü Oktay sadece bir yüzü zannediyorsun. İki yüzünü yaptım ben Fahir. Bana şey yapma. 300 diye bir sınır koyduk. 300 mü? Tamam. Tamam. Ya her konuda dinleyicilerimize yaslanmaya o kadar alıştık ki. Benim biraz moralim de bozuldu yani. Hiç telefon gelmedi ya. Bu normal bir şey değil ki. Dinleyicilerimizin hepsinin normal olduğunu gösteriyor. Rubik küpe hakim olmak çok normal bir şey değil yani. Genel olarak bunun bir sıkıntı olması lazım ki insanlar şey yapsın. Ama işin ucunda Ali'm var. Yani ne olursa olsun ben mesela hiç anlamam Rubik küpünden. Elime aldım, sen Ali'm deyince daha bir şey yaptım. Uğraştım, bir şey yaptım. Yani 200'ünde yaptım ben. Bu arada hiç fail gösterip durma. 100 oldu yine. O zaman ben bunu böyle bir tıkız bir kutunun içine koysam. Sadece olmuş yüzeyleri görünsek, kızı kandırsak öyle olur mu? Hiç kıpırdatma fail. Hiç kıpırdatma. Şurada da şöyle bir şeyler var. Onları da halledersem sizle konuşurken şu 6 küpü 6 tarafı da yapmış olacağım. Çok mutlu olacağım o zaman. Gerçekten benden mutlusu olmayacak. Vay be. Fena ben gideceğim bunu sıfırından alacağım. Sıfırından aldığım zaman bunu bana verir misiniz? Al şimdi bu akşam götür. Tamam ben alayım. Ya sana sormayacak mı bu akşam ne yaptın? Hayır canım, öyle olabilir? Dert yok. Bu ortalarda olmadığında sıkıntı yok zaten. Ben bunu çöpe dağıtabilirim. Ben tamam bunu mı? Götürürsem Fahir telefon eder Ali'ne. Hey, ben yaptım. Oktay nerede küpün nerede küpün deyip kapatır. Etmezsin değil mi Fahir? Yok canım, şöyle bir şey yap. Oktay aşk olsun, beni zerre gram tanımamışsın. Hayır, sen götürürsen ben ederim de ondan. Ben sizi... Şaka etmem. Daha önce yayında zekanızı test etmek için 6 parçadan oluşan ayılı bir yapboz getirmiştim. Evet. Ben çok başarısızım yapboz konusunda. İşte onu hatırlatacaktım ben. Ama Didem bak çok iyidir. Karı koca mı yapacaksın? Yok, karı koca değil. Didem yani olarak. Didem yaparken sen mesela omuzlarını, o çayını çorbasını eksik etme. Çünkü bir maddi desteğe de ihtiyacı var. Ben evde giriştiğimde bürgeler şey gördüm. Yapamadın mı? Gibi şeyler gördüm. Ha, yapacaksın. Sen kaç tane yaptın şimdiye kadar? Hiç yaptın mı? Ben yüz yapmayla ilgilenmedim. Çünkü bir yüzü yapmak demek öbür yüzler bozuksa hiçbir şey ifade etmiyor. Tabii tabii canım. Ama moralman oluyor sana. Moralman olarak şeyi Oktay'a da anlattım da bir tane oradaki kareyi sevgili dinleyiciler, radyolarını yeni açanlar varsa, 80'lerde ilk çıkışından 30 yıl sonra zeka kübü, Rubik küp hakkında konuşuyoruz yayınımızda. Bir kere son hamle galiba 300'ü oturtuyor. Son 300'ü son hamle oturtuyor. O yüzden öyle bir hani ilk başta 4 tane yüzünü tabii, yapıyor, yok, sonra 5.sini yapıyor. Onu belli bir şeye formata getirince, mesela bak bu format iyi bir format. Bunu al sen. Buna bak, bunun aynısını internette bulmaya çalış. Bu formatın aynısını, bu renklerine falan iyice bak, yüzlerine. Bunun aynısını bulduğun noktada orada zaten şey takip et der. Sırayla onları yap. Bak bakalım oluyor mu? Peki bunun üçlüsünün sıfırını bulsak Ali anlar mı? Bu değildi benimkisi falan diye. Büyümüş deriz. Zaten o kadar şey yapmasını anlamı yok. Şimdi orada da çok bir dakikada bozacak. Gene iğrenç bir şey aldınız deyip evet, beni ağlattınız. Memnun musunuz? Ben uğraştım ve şey yaptım. Alttaki bir karenin üste çıkmasını nasıl gerçekleştiriyoruz onu buldum. Ama onu üste çıkardığım zaman diğer yüzlerde ne oluyor ne bitiyor o konuda hiçbir fikrim yok. Ya ben de bu ikilinin şey sistemi farklıymış üçlüden. Üçlüde biraz daha değişik. Yaşadığım problem de o muydu? Benim yaşadığım problem oydu. Şöyle bir yani anlık olarak bakın aldım elime 2 dakika ne oldu 200 oldu. 4 dakika alırım. 300 olur. Tak tak bir hamle. Hop 600. O zaman özür dileyeceksin. Ben bunu alacağım. Eve gideceğim. Yarın size olmuş olarak getireceğim. Ve siz benden özür dileyeceksiniz. Tamam mı? Niye özür dileyelim? Fahir tebrik ederim ben. Hayır tebrik edeceksiniz. Sen mi alıyorsun ben mi alacağım? Ben alayım ben bunu. Fahir bugün ben seni 3 konuda iddialı gördüm. Bir. Birincisi sabah radyonun çatısına tırmanabileceğin konusu. tırmanıyordum. Tırmanmıyor muyum? Daha önce tırmandım mı Oktay? Tırmandım. Keşke gösterebilsek size. Evet sabah yayın yaptığımız radyonun orada top oynuyorduk bahçesinde. Fahir yayın aralarında top oynuyorduk ve de bizim topumuz değildi. Çocuk vardı radyoda. Çocuğun sonra Fahir bir topa abandı ve çatıya attı. Ondan sonra ben oraya çıkamazsın sen dedim. Çıkabilirim dedi. Daha önce çıkmıştım dedi. Oktay da dedi ki daha önce çıkmıştım ama merdiven vardı. Merdiven yoktu. Vardı Fahir. Vallahi yoktu. O detayı ya. Atlayınca o kadar saçma oluyor ki. Öyle bir çaba izledim. Hayır merdiven yoktu. Ben oradan tırmandım gene. Yoktu Oktay'cığım. Yemin ederim yoktu. Bak yemin verdirme bana. Bugün niye çıkamadın o zaman? Bileğimde şey vardı. Oradan tutup çekmem gerekiyordu. O yüzden de. Bileğin acır diye. Bileğim acır diye ben çektim. Ben sanki tam orada bir merdiven vardı diye hatırlıyorum. Yok, hiç yoktu. Aynı oraya yerden basarak tırmanıp çıktım çünkü. Hatırladım orada. Aynı orada duruyordu zaten merdivende. Yok, çünkü değil. O merdiveni ben öyle çatıya kadar uzanan bir merdiven olarak değildi. Tam o senin çıkmaya çalıştığın o çukur var ya. Hı-hı. Sevgili dinleyiciler özür dileriz bu kadar ayrıntılı bir garip şeyden konuştuğumuz için. Tam orada dururken hatırlıyorum o yok, merdiveni. Yok. Yani merdiven yoktu. Kısa bir merdivendi. Tıkız bir merdivendi. Tamam o zaman alındı mı o top bu arada? Alındı. Yok ha şey bugün kaçan mı? Evet. O gün de yine ben o gün de top kaçırmıştım. O yüzden de top yüzünden çıkmıştım. Fahir gitti çocuğa yeni top aldı biliyor musun? Onu biliyorum şeyden geldi değil mi? Baran'dan. Çok tatlı top ama gerçekten çok şık hareketti. Bu arada ben şey dedim ya hani bakmadan elinin arkasında şey yapanlar var. O tersten oynamış videoymuş. Candaş bir içimizi rahatlattı. Nasıl tersten oynamış? Aa süper fikirmiş. O Mightbusters, Midbusters diye bir şey var ya. Böyle alıyor adam ya bozuk kübe bakıyor falan inceliyor ondan sonra arkada yapıyor. Meğer video tersten oynatılıyormuş. Güzelim kübü bozup geri veriyor. Biz de onu almış da şey yapmış gibi görüyoruz. Arkasında yapmış gibi görüyoruz. Aynen. Ne kadar acı bir şey. İnsanları nasıl aldatıyorlar. Artık videolara da güvenilmez oldu. Ben zaten zamanında çok uzun yıllar önce babamla akşam televizyon seyrederken futbol balisi diye bir şey çıktı. Adam bir koşuyor, bir geliyor, bir geliyor, bir geliyor. TRT Haber Bülteni'nde spor haberlerinin sonunda. Şimdi de sevgili izleyiciler sizler için futbol balisi dediler. Bir öne gidiyor, bir arkaya gidiyor, bir öne gidiyor, bir arkaya gidiyor. Baba demiştim. Görüntülerin bir başa bir ileri doğru oynatılması ileride çok büyük sorunlara yol açacağı benzer demiştim. Geldi YouTube'un kapatılmasını şey yapma. O günlerden görmüşüm. Evet. İşte böyle aldatıcı videoları o günlerden görmüşüm sevgili dinleyiciler. Ben de hiç unutmuyorum babamla bir gün oturduk televizyon seyrediyoruz. Ben de bir kere babamla yolculuğa çıkmıştım onu anlatayım mı? Onu anlat dur ben şu anım zaten İki cümle daha sürüyor. İkinci iki cümleden sonra bitiyor benim anım. Sen rahat çok merak rahat ettim şimdi bu anı. Kısa Anılar Köşesi. Kısa Anılar Köşesi. Çok güzel köşe ismi. Kısa Anılar Köşesi. Bir gün oturduk, haberleri izledik beraber. En büyük zevkimiz babamla oturup ajansı seyretmektir. Bittikten sonra Plastip Show başladı. Ve bitti. Ne kadar güzel. Hiç unutamam o günü. Fahir, senin bugünkü Kısa Anılar bölümünde anlatacağın anı hangisi? Ben de babamla bir... Özet geçtiren anılar diye de geçer. Babamla bir otobüs yolculuğuna çıkmıştık. Molada durduk. Babam sonra bir kağıda sarılmış bir şeyle geldi. Bu ne dedim baba? Bu dedi sineklik dedi. Ve bir yandan da ekiki ekiki ekiki diye gülüyordu. Bana hiç komik gelmemişti. Sonra eve geldiğimizde bu tahtadan spatulalar vardır ya, onlardan almış olduğunu anladık ve o zaman da komik gelmedi. Ama babam hala ekiki ekiki ekiki diye gülüyordu. Teşekkürler lütfen. Evet, benimki bu akşam biraz uzun oldu ama. Fahir'inki de uzun oldu. Yo, seninkinden kısaydı. Nasıl seninkinden kısa? Benimki kısacıktı. Oktay, insanların gözü var, nizamı var ya. Onun süreç diye benimki, bir şey var. Benimki kısacıktı. Senin anın neydi Ege? Ben unuttum Kısa Anılar Köşesi'nde. İşte şeyi seyretirken. Futbol balesi. Onu tekrar anlatmaya gerek yok. Önümüzdeki günlerde herhalde istek gelirse bir kez daha anlatırım. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Yarın akşam haftanın son iş gününün akşamında yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz ve Fahir'in en sevdiği şarkılardan biriyle de veda ediyoruz. Sazlıklardan havalanan. Hayır, o değil, ötekisi Fahir. Haluk Levent desem hangisi olabilir? Hani benim olacaktın. O hani bize...